آپ مجھ سے اجرت کی بات کریں گے دین کے حوالے سے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. میں دین کے حوالے سے اجرت کو جب ہو حنف ہوں, جب ہوں حنف, تو باقی جگہوں میں جہاں میرے جیب کی باتیں ہوتی ہیں میں پکا حنفی بن جاتا ہوں, صحیح ہے؟ لیکن جب جیب کی بات ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہاں وہ امام شافی کا ایک قول تو ہے جواز کا. بھائی کل تک تو آپ حنفی بنتے رہے, اب اس مسئلے میں آپ شافی بن گئے, تو وہ کڑوا کڑوا تف تف اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ. کہ ابو حنیفہ نے جو میٹھی باتیں کی ہیں اسے ہپ کر دیں اور جو کڑوی کی ہیں اسے تف کر دیں. اسے کہتے تشہی. اسے کیا کہتے ہیں؟ تشہی. تبھی تو ہمارے علماء وہ کبھی تنخواہ کے حوالے سے بات نہیں کرتے. وہ تنخواہ کے حوالے سے بات کریں گے تو منطق کی کوئی کتاب لیں گے, وہ فلسفے کی, یعنی پڑھاتے وقت وہ فلسفے کی ایک کتاب لیں گے کہ اس کتاب کے حوالے مجھے اتنے پیسے دیں, کیونکہ فلسفے کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں تو بے دینی ہے, سائنس سے طبیعت ہم پڑھا رہے ہیں تو طبیعت کے حوالے, جہاں تک دین کی بات ہے قاعدہ بغدادی سے لے کر تفسیر و اصول تفسیر تک, دیکھیں دین امامت اور اذان تک, اقامت تک, قرآن کریم کی تلاوت تک, تو احباب انہیں پر رحمۃ اللہ علیہ تمام کی ایک لسٹ لگا دی ہے کہ جو چیزیں عبادات کے زمرے میں شامل ہے. یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو آسک سم ون ٹو گیو می $10 اور $20 $40. صحیح. آپ کو ہم مولی بنا کر سندھ بھجوائیں گے لیکن کسی سے کچھ مانگنا نہیں, لوگ خود دیں گے آپ کو. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا أَوْ مَرِيكُمْ لَا أَسْأَلُكُمْ, میں کبھی بھی نہیں چاہتا آپ لوگوں سے علی اس بات پہ مالن کوئی مال. میں نے تو کبھی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا مجھے کچھ پیسے دے دیں, صحیح. اور دین اور خصوصاً میں دوستوں سے کہہ دیتا ہوں دوستوں کہ ٹھیک ہے یہ ہم مادی دنیا میں آ گئے ہیں لیکن ہر ارکان نمک رفت نمک شدھ, گدا اگر نمک کے کھان میں مر گیا تو وہ بھی نمک ہو جاتا ہے, تو اگر مولی بھی یہاں مادی بن گیا ہاں تو پھر گلا کس سے؟ کہ بھائی یہاں تو پیسے کی زبان میں بات ہوتی ہے, لوگ پانچ پانچ منٹ کے لیے پیسے ہی میں اپنے آپ کو تولتے رہتے ہیں, تو اگر ہم خدا کی کتاب بھی اسی ترازو میں تولیں جس میں لوگ گو تولتے رہتے ہیں گند تولتے رہتے ہیں, تو واٹ دا بگ ڈفرنس بٹوین می ایز اے مولوی اینڈ بٹوین اندر گائے ہوئے ہیز نو اینی کنیکشن ود دین آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. صحیح ہے. اور آئی ایم گوئنگ ٹو میک ہینڈنسز فار دا پیپل ہو وانٹ ٹو لرن دین آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. صحیح ٹھیک ہے. یہ اس اتوار کو ایک آدمی مجھ سے مل گیا تو اس نے کہا میں جی یہ تفسیر میں اردو کی تفسیر میں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اب ضرور آئے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. انہوں نے کہا اس کے لیے پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آئی ڈونٹ نو وٹ یو آر آسکنگ اباؤٹ. اس نے کہا اس کے لیے کوئی فارم اور کوئی ٹیوشن فی. میں نے کہا دیئر از نو اینی فارم اینڈ نو اینی ٹیوشن فی, ہم کبھی کبھار آپ کو روٹی بھی کھلائیں گے اور آپ بھی پڑھنے کے لیے آئیں گے. چوری صاحب سے کہیں کہ آپ لیمب کے تکے کریں اور انشاءاللہ یہ نیا آدمی آئے اس کو تکے کھلائیں گے. ان کو اگلے سال مل جائے. نہیں بھائی یہاں یہاں تو ماحول یہ یہاں تو ماحول یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں یا میرا بچہ دین سیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے بس میں نہیں کہ انہیں دے دیں کہ بھائی ہم آپ کے بچے کو روزانہ $5 دیں گے اگر وہ پڑھنے کے لیے آئے گا. آج مجھے ایک مولوی صاحب نے فون کر دیا تو اس نے کہا کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کو تو نہیں سوتیلا بیٹا جو بیوی کے ساتھ آ جاتا ہے کہ اس کو تپڑ ماری اور اس نے فون کر دیا, پولیس والے جو آ گئے تو اس کو بھی اٹھا گئے اور اس کی اپنی بچی کو بھی اٹھا کے لے گئے. تو اس نے کہا وہ آدمی ہے دیندار, وہ آدمی جو ہے سونو سلاد کا پابند ہے اور یہ فلاں فلاں فلاں. تو اس نے کہا وہ روتا رہتا ہے کہ بھائی وہ تو لے گئے یہ دونوں گمراہ ہو جائیں گے اب میرا کیا بنے گا. تو میں نے اسے کہہ دیا کہ اسے آپ ذرا تسلی بھی دے دیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ آپ نے جرم اس دن کیا ہے جس دن آپ امریکہ آ چکے ہیں. جس دن آپ امریکہ آ چکے ہیں تو آپ نے اسی دن ہی جرم کر دیا ہے, کیونکہ ہم سب نے یہ جرم کر دیا. ہم کس لیے آئے ہیں؟ دین پھیلانے کے لیے. ہاں انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی عیب بھی نہیں آیا, ہم مولوی بھی دین پھیلانے کے لیے تو نہیں آئے, وہاں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. ہم نے کہا چلو یہاں رہے گا مت میں زیادہ مل جائیں گے. صحیح چوری صاحب, دین پھیلانے کے لیے ہم برابر کے گناہ گار ہیں. ایک ہی کشتی کے سوار بیڑا غرق ہوگا تمام کا ایک ہی جگہ, اللہ ہی بچا سکتا ہے اور اللہ ہی بچائے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ گناہ تو ہم سب کر چکے ہیں, اب آپ ٹرائی کر دیں کسی طریقے سے کہ وہ بچے آپ کو واپس مل جائیں. اور میں نے کہا کہ قاتل الذین یلونکم من الکفار والججدوا فیکم غلظہ کے ماتا. امام غنی پر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ برائی جہاں سے شروع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس برائی کا تدارک اس کے قریب ترین لوگوں کا ہوتا ہے, اگر وہ نہ کروا سکے تو پھر اوروں سے کہہ دے کہ مجھے سپورٹ دے دیں, کیونکہ یہ پھر سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو پھر میں نے کہا اگر وہ اکیلا نہیں کر سکتا تو آپ کمیونٹی اس کو ساتھ کوئی تائید کروا دیں, کیونکہ یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. بچہ ضائع ہوتا ہے, ایک بچہ مسلمانوں کا ضائع ہو گیا تو بیڑا فرق. یہ شاہ صاحب مجھ سے کہہ رہا تھا اسکول کے لیے کیا کریں گے جب اسکول شروع ہو جائے گی, فیسز کے لیے غریب لوگوں کا کیا کریں گے. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی غریبوں کے سارے مفت میں پڑھیں گے, لیکن میں نے کہا یہ جو زکات کی منی ہے یہ ہم ڈائیورٹ کر دیں گے غریبوں کی طرف, جن لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ اپنے بچوں کو اسلامی اسکول میں تعلیم دلوائیں, صحیح ہے, تو وہاں ڈائیورٹ کروا دیں گے ان کے والدین کو, اس کا چیک دے کر مسجد کی طرف سے کہ یہ لے لیں اور مسجد کی فیس, اسکول کی فیس وہ داخل کروا دیں. اور میں نے کہا کہ یہ تو کوئی اسلامک اسکول نہیں ہوگا کہ ذیشان مالدار آدمی اس کا بچہ خدا اسے بچہ دے دیں. امین کہتے ہیں کہ آپ کو شوق نہیں ہے, آپ کہتے ہیں لوگ مصیبت میں پڑ چکے ہیں میں کیوں اپنے آپ کو پڑھ سکوں. اچھا تو اب ایک آدمی اس کا بس چلے گا کہ $100 یا جتنے بھی ہوں وہ پر منتھ دے دیں, لیکن غریب کا بچہ وہ کیوں ذلیل اور بے دینی کا, اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس لیے کہ اس کے پاس, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, دیٹس کامن ریسپانسبلٹی آف اس, صحیح ہے, بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں. تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سارے زکات کو وہاں ڈائیورٹ کروا دیں گے, آپ ابھی سے زکات جمع کرتے نہیں, آپ کے پاس تو پیسے بہت زیادہ ہیں لیکن بتاتے نہیں, یہ لالا اور چودھری صاحب جو ہیں سادے لوگ ہیں وہ بتا دیتے ہیں, اور اس نے بالکل ہضم کیا ہوا ہے چودھری صاحب. ویا قوم ملا سلکم علیہ مالاً, او میری قوم میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے اس پر کوئی مال, ان اجری اللہ علی اللہ, نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ کے اوپر, ان اجری اللہ علی اللہ, میری مزدوری اللہ. اب میرے خیال میں اس مولوی سے بے وقوف نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے $100 دے دیں, یہ مجھے کافی ہے آخرت والا اجر آپ لے لیں. نہیں بھائی, یہ تو $100 کی بات ہے, $100 trillion پر بھی آخرت کے اجر کو تبدیل کرنا یہ حماقت کی انتہا ہے. ہاں آپ اپنی مرضی سے میرے ساتھ احسان کرتے جائیں, چوری صاحب ہمارے لیے کبھی کبھار فروٹ ووٹ لے آتے ہیں, بہت ساری چیزیں لے آتے ہیں, میں آپ کو بتاتا اس لیے نہیں کہ آپ لوگ پھر بھی آپ لوگ بھی چاہتے ہیں پھر اس سے, تو پھر وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے, صحیح. ویا قوم ما لا اسلکم علی مالا ان اجری الا اللہ, نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ پہ, وما انا بطارد الذین آمنوا, اور میں نہیں دھتکارنے والا ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لا چکے. انہیں سے ایک ڈیمانڈ نوح علیہ السلام سے لوگوں نے یہ کر دیا تھا کہ جو غریب غربا آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ ہمارے سٹیٹس کے لوگ نہیں, ان کے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں, یہ ہماری پوزیشن کے لوگ نہیں, اگر آپ ان کو چھٹی کر دیں تو پھر ہم آ جائیں گے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ بھائی میں خبردار, میں پھر آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا. وما انا بطارد الذین آمنوا, اور میں نہیں دھتکارنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں, انہم ملاقو ربہم, یہ لوگ اللہ سے ملنے کا عقیدہ رکھتے ہیں, ولکنی اراکم, لیکن میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو, قوماً, ایک ایسے قوم, تجہلون, جو جہالت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں, بات بات پہ جہالت کرتے رہتے ہیں. ویا قوم من ینصرنی من اللہ, او میرے قوم, من ینصرنی من اللہ, کون میں مجھے بچائے گا اللہ کے عذاب سے, ان پردوں, اگر میں ان کے لیے رکاوٹ بن گیا دین کے راستے میں, افلا تذکرون, کیا آپ لوگوں کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے, اگر میں نے کوئی ایسی بات کی کہ یہ لوگ دین سیکھنے اور سمجھنے سے بھٹک گئے, تو فمیم سبھی من اللہ, پھر مجھے کون محفوظ کرے گا اللہ کے عذاب سے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول, میں کبھی بھی نہیں کہتا آپ لوگوں سے, عندی خزائن اللہ, کے میرے کنٹرول میں اللہ کے خزانے. یہ ان کے ایک اعتراض کا جواب تھا کہ اگر آپ پیغمبر ہوتے تو آپ کے پاس گولڈ اور سلور کے خزانے ہوتے, تو اس نے کہا یہ بات تو آپ تب کہتے اگر میں نے پیغمبر کی ڈیفینیشن یہ کی ہوتی کہ پیغمبر نام ہے ایسی شخصیت کا جو گولڈ اور سلور کو کنٹرول کرتا ہے. ولا اقول لکم عندي خزائن اللہ, اور میں نہیں کہتا آپ لوگوں کو کہ میرے کنٹرول میں اللہ کے خزانے, ولا عالم الغیب, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں مغیبات کو, عالم غیب ہوں, میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا. ولا اقول انی ملک, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, جو آپ اعتراض کرتے تھے آپ پیغمبر ہیں تو کہتے کیوں ہیں, پیتے کیوں ہیں, آپ کے سر درد اور مائیگرین آپ کو کیوں آ جاتی ہے, آپ کو کبھی بخار چڑھ جاتا ہے, یہ کیوں, انہوں نے کہا میں نے کبھی آپ سے کہہ دیا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں, انسان ہے اور یہ انسانیت کے لازم ہے. ولا اقول انی ملکم اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں, ولا اقول للذین تزدری اعینکم اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کے بارے میں, تزدری اعینکم جن کو آپ کی آنکھیں بڑا حقیر سمجھتی ہیں, جن کی آپ کی آنکھیں بڑا حقیر سمجھتی ہیں, یہ آپ کے آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ وہ کتنے وزنی لوگ ہیں اللہ کی نظر میں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بڑے پنچول الفاظ ہیں, ولا اقول للذین تزدری اعینکم, وہ لوگ جنہیں آپ کی آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں, ہیں وہ حقیر نہیں, دیٹس ناٹ فیکٹ, دیٹس ناٹ ریالٹی, ایکچولی دی میٹر از ادروائز, مسئلہ ہی کچھ دوسری طرح کا ہے, لیکن آپ کی آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ حقیر لوگ ہیں. ولا اقول اور میں نہیں کہتا للذین ان لوگوں کے بارے میں, تزدری اعینکم جنہیں آپ کے آنکھیں حقیر سمجھتے ہیں, یؤتیہم اللہ خیرا کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر نہیں دے گا. نہیں, کیوں نہیں دے گا؟ اللہ کریم کہیں اپنے خیر کو دولت کے پیچھے گھماتا رہتا ہے؟ ایمان والی خیر یہ دولت کے تابع تو نہیں ہوتا. پھر قارون, وہ موسیٰ علیہ السلام کے بجائے پیغمبر ہوتا. ولا اقول الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, بما فی نفوسہم وہ چیز جو ان کے روح اور اسپرٹ میں ہے, انی اذن لمن الظالمین اگر میں نے انہی میں سے کوئی ایک بات کی تو میں اسی مومنٹ ظالم بن جاؤں گا. اگر ان تین چار باتوں سے جو میں نے کہہ دی انہی میں سے کوئی ایک بات بھی کی, انی اذن لمن الظالمین, تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ اللہ کریم ایٹ دا مومنٹ ہی ول انکلوڈ می ان صف آف ظالمین, کہ وہ ظالمین کے رینک میں میرا نام شامل کر دے گا. قالو یا نوح, تو قوم نے کہہ دیا او نوح قد جادلتنا, آپ نے کافی ریزننگ اور آرگومنٹس کی ہمارے ساتھ. قالو انہوں نے کہہ دیا یا نوح او نوح قد جادلتنا, آپ نے ہمارے ساتھ کافی ریزننگ کی اور کافی آرگومنٹس کیے. ایک معنی قد جادلتنا, آپ نے ہمارے ساتھ کافی جھگڑے کر دیے, فاکثر تجدالنا, ہم ایک دوسرے سے بھی لڑنے پڑ چکے ہیں کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی کبھی کبھار دست و گریبان ہو جاتے ہیں. فاکثر تجدالنا, آپ نے ہمارے درمیان جھگڑے بڑھا دیے ہیں, فاتنا بما تعدنا, تو لے آئیے وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں, ان کنت من الصادقین اگر آپ سچے لوگوں میں سے ہیں. قال نوح علیہ السلام نے کہہ دیا انما بات یہ ہے یاتیکم بہ اللہ کہ لے آئے گا اس عذاب کو آپ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ انشاء اگر وہ چاہے, وما انتم بمعجزین اور نہیں ہے آپ لوگ پھر چھوٹنے والے, ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان اصح لکم اور کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی میری نصیحت اور میری وعد و تذکیر اگر میں چاہوں بھی کہ آپ کی خیر خواہی کر دوں, ان کان اللہ اگر اللہ ہی چاہتا ہوگا ایوکم کہ آپ کو گمراہ کر دے, تو میری چاہت اور اللہ کے چاہت کا جب آپس میں مقابلہ ہو جائے تو نتیجہ اللہ کی چاہت پہ مرتب ہوگا. اگر اللہ نے آپ کی گمراہی کا ارادہ کیا بھی ہے تو میری ریمائنڈر سے آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا, آپ گمراہ ہی رہیں. ولا ينفعكم نصحي اور کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا میری خیر خواہی اور میری وعد و نصیحت آپ لوگوں کو, ان اردت ان انصح لکم اگر میں ارادہ بھی کر چکا ہوں کہ آپ کے لیے خیر خواہی ڈھونڈ پاؤں, کب؟ ان کان اللہ اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے ایوکم کہ آپ کو گمراہ کر دے اور گمراہ رکھے, وربکم کیونکہ وہی اللہ آپ کا مالک ہے, تو پراپرٹی کے متعلق بہترین فیصلہ مالک ہی کر سکتا ہے. میں مالک توڑا ہوں جو آپ کے لیے فیصلہ کر دوں, میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ ہدایت پہ آ جائے, لیکن آپ کے جو اصل اونر اور ماسٹر ہیں اللہ, اگر اس نے آپ کے اغوا اور اضلال اور گمراہی کا فیصلہ کر دیا ہے تو دی وارڈنگ اور دی ورڈز آف دی ماسٹر از فائنل, اسی کا فیصلہ فائنل ہے, پھر آپ گمراہی ہوں گے. ہو ربکم وہ آپ کا مالک ہے, ویلی ترجعون اور اسی کے جانب آپ کو لوٹایا جائے گا, ام یقولون افتراؤ قل ان افتریتو. یہ دیکھیے جب آپ قصہ بیان کریں گے, کیا قصہ؟ لوگ اور انسان قصے کو بڑی طبیعت سے سنتے ہیں, مسئلے کو نہیں سنتے, اور قصے کو سنتے ہیں تو قصے کے درمیان اگر آپ کوئی مقصدی بات ڈال دیں تو لوگ اس پہ عمل بھی کر جاتے ہیں. تو یہ درمیان میں قصے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے سامنے مقصدی بات ڈال دی کہ یہ قصے کو متوجہ کہ محمد کیا کہہ رہا ہے, تو درمیان میں وہ مقصدی بات ڈال دی. کیا ڈال دی؟ کیا ڈال دیا؟ مقصدی بات ڈال دی. ام یقولون افتراؤ, بلکہ یہ آل مکہ کہتے ہیں افتراؤ کہ محمد نے یہ قرآن اپنے تئی بنوا دیا ہے. قل آپ کہہ دیجئے ان افتریتو, اگر میں نے بنوا دیا ہے فعلی اجرامی, تو اس کا برا وبال بھی میرے اوپر پڑے گا. وانا بری مما تجرمون, اور میں لا تعلق ہوں آپ کے اعمال سے. آپ اپنے اعمال کے جواب دیں ہیں اور میں اپنے عمل کا جواب دوں. آپ کیوں یہ کہتی کہ آپ نے خود اپنے تئی بنوا دیا ہے, تو اگر میں نے بنوایا ہے تو وہ بال میرے اوپر پڑے گا, لیکن اگر میں نے نہیں بنوایا, یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ یہ بات کریں گے, تو وہ بال پھر آپ کے اوپر پڑے گا. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہو اعلی سبیلا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان سے کہہ دیا, اللہ نے اس سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دو کل یعمل علی شاکلتہ, کل یعمل علی شاکلتہ, اپنے اپنے طور پر جس بال میں چلنا چاہتے ہو وہاں پہ چلے جاؤ. فربکم اعلم, اللہ کو پتا ہے کہ کون گائیڈنس کا راستہ لے چکا ہے اور کون گمراہی کا راستہ لے چکا ہے. واوحی الی نوح, اور وحی کی گئی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, اور وحی کی گئے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ مستقبل میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا آپ کے قوم سے, الا من قد آمن, مگر وہ لوگ جو ابھی تک ایمان لا چکے ہیں. روایات مختلف ہے کہ 8 تھے 40 تھے یا 80 تھے, بس تین روایت 950 سال میں 8 تھے 40 تھے یا 80 تھے. تو اللہ کریم نے بتا دیا کہ بس باقی جو ہیں ان میں کوئی ایمان والا ہے نہیں. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك, ایمان ہرگز نہیں لائے گا من قومك, آپ کے قوم میں سے, الا من, مگر وہ قد آمن جو ابھی تک لا چکے ہیں ایمان, فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, تو آپ ہرگز غم نہ کایا کریں, فلا تبتئس آپ غم نہ کایا کریں, اپنے کو تنگی میں نہ ڈال دیں, بما کانو یفعلون, ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں. وصنع الفلک بعیوننا, وصنع الفلک بعیوننا, اور بناتے رہیے الفلک کشتی, بعیوننا ہماری نگرانی میں, ووحینا اور ہمارے وحی کے مطابق, ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور خبردار مشرکین کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں. اللہ کریم نے کہہ دیا کہ بس اب جب اٹل فیصلہ میں نے سٹیمپ کر دیا تو پیغمبر کا دل پھر بھی لرز جاتا ہے کہ اچھا تو یہ سب مر جائیں گے, یہ ساری دنیا تباہ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کئی بار جبریل امین آئے کہ ہلاک کرنا ہے اس کو, نوح علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہو جائیں گے, ہو جائیں گے, آپ انتظار کریں, میں بھی محنت کر رہا ہوں, 950 سال تو اس مخمصے میں گزرے کہ ابھی ٹھیک ہو جائیں پر ابھی ٹھیک ہو جائیں گے, ابھی ٹھیک ہو جائیں گے, ابھی ٹھیک ہو جائیں گے. آخر نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں تک فلپ ہو گیا, تو اس نے کہا کہ بس جی ختم کر دیں, اس میں انسان کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا, 8-9 جنریشن آ گئے اور کوئی بھی انسان کا بچہ نہیں بنا. وسنا بالکل کبھی آئے انہیں نہ وہ وح لینا, ہم تو 2-4 دن میں بس اتنے ڈسٹرٹڈ ہو جاتے ہیں کہ چل کہہ دیتے ہیں چودھری فاضل صاحب سے کہ چھوڑے بھائی کیا مصیبت ہے, بس ختم کر دو. نوح علیہ الصلوۃ والسلام طوفان نوح کے بعد, نوح علیہ السلام بتایا جی کتنی ابھی تک تو ہم طوفان نوح پر نہیں گئے, ابھی طوفان آئی نہیں, ہم طوفان کی جانب جا رہے ہیں. وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا, ولا تخاطبني, اور میرے ساتھ کبھی بھی بات نہ کریں, في الذين ظلموا, ان لوگوں کے بارے میں, ظلموا, جو ظلم کر چکے ہیں شرک, انہم مغرقون, ان کے مطابق, ان کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ غرق ہو گئے ہیں, اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی غرق ہو چکے ہیں, تو ان کے بارے میں اگر آپ کوئی بات کریں تو وہ بے مقصد بات ہوگی, کیونکہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو فائنل ورڈ, یہ بس یہ غرق ہو چکے. ویسن الفلکا, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام بناتے رہے کشتی کو, وکلما مر علیہ ملأ من قومه, اور جب بھی گزر جاتا اسی کے قریب سے ملأ, سرداروں کے ٹولے, من قومی, اس کے قوم میں سے, سخروا منه, تو اس کے مسخرے اڑاتے کہ ہمیں پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے, کشتی بنا رہا ہے, ایسے بڑے حرامی تھے. دیکھیے ہمیں پینے کا پانی نہیں مل رہا, مینوں ایک جگ پانی کے لیے ہمیں کئی میل سفر کر کشتی بنا رہا ہے, میں کشتی چلاؤں گا. اس نے کہا کہ ہم پہلے سے کہتے ہیں یہ آدمی کریزی ہے, یہ آدمی کریزی ہے, اور اب میرے خیال میں اس کی جو بیماری وہ کرانک ہو گئی, کیونکہ ابھی یہ دیکھیے خشکی میں کشتی بنا رہا ہے. اب آپ جائیں کوفہ میں, جانور علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنا رہے تھے کوفہ میں, تو وہاں پانی کا کوئی نام و نشان زمانے میں نہیں تھا. ابھی تو یہ جو ہیں وہاں کے صدر صاحب, اس نے دریائے دجلہ اور فرات سے بہت ساری نہریں نکالی ہیں, پورے عراق کو آباد کر دیا. اس زمانے میں تو کوئی پانی مانی کا نام نشان ہی نہیں تھا. تو انہیں کہہ دیا عجیب بندہ ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, اور وہ بناتے رہے کشتی کو, وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ, اور جب بھی گزر جاتا اس پر سرداروں کا ٹولہ اس کے قوم میں سے, سخروا منہ, تو مسخرے اڑاتے اس کے. قال ان تسخروا منا, اسی نے کہہ دیا ان تسخروا منا, اگر آپ آج ہمارے مسخرے اڑاتے ہیں, فإنا نسخر منکم, تو کل ہم آپ کے مسخرے اڑاتے رہیں گے. حالانکہ پیغمبر کسی کا مسخرہ نہیں اڑاتا, نہیں, فإنا نسخر منکم اس کا معنی کہ کل آپ کو پچھتاوا پڑے. فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ, تو کل آپ کو پچھتاوا پڑے گا, کما تسخرون, جس طرح آج آپ مسخرے اڑاتے ہیں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, آپ جلدی سمجھ جائیں گے, مَنْ یَأْتِ عَذَابٌ یُخْزِ, کہ کس پہ آئے گی عذاب جو اسے ذلیل کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ, اور نازل ہو جائے گا اس کے اوپر عذاب مقیم, ایک قوی اور مضبوط عذاب. حَتَّى اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا, کہ جا امرنا, آ گیا ہمارا عذاب. وفارت تنور, وفارت تنور, اب وہاں پہ جو ہیں مسجد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ کوفہ شہر جو ہے سعد بن ابی وقاص نے بنایا. کس نے بنایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص, جو حضرت عمر کے چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے. تو وہ جب قادسیہ میں وہاں گئے, جنگ قادسیہ مشہور جنگ ہے, کس کس کے درمیان لڑی گئی تھی؟ آپ ذرا ایسا کریں کہ اسلامک ہسٹری پڑھیں, اسلامک ہسٹری ضرور, کیونکہ جو لوگ ابھی ہسٹری سے کٹ جاتے ہیں ان کو مستقبل میں کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا کہ ہمارا راستہ کون سا ہے. یعنی آپ مستقبل کے راستے اپنے تاریخ کے تناظر میں متعین کریں گے. اگر آپ کو اپنی تاریخ نہیں معلوم تو مستقبل کے لیے کیا, ہم اپنے تاریخ سے کٹ چکے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا تھا, تو مستقبل میں کوئی ہمیں راستہ معلوم نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں, بس جہاں بھی چل گئے ہیں. خبر نہیں مچے رہا اس تند کو, بابا عبد الرحمان نے کہہ دیے کہ خبر میں مچھی ارا اس تند کو ما او اس میں کم خواتا ور آستا وی چدرو ما او لکڑوں چی لاز دبل کو اگا کی دیا ویس جو ورہ لڑا نہیں ہوا معلوم. رحمان بابا نے پوچھتا ہے بڑی عجیب بات کہی کہ مجھے پتا نہیں کہ مجھے کہاں سے لایا گیا اور ابھی کہاں بھجوایا جا رہا ہے, میں نے تو اندھے کی طرح کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, مجھے کوئی پتا نہیں کہاں پہ خندق ہے اور کہاں پہ ٹیلا ہے اور کہاں پہ جمپ کرنا ہے. بس اسی کے ہم بھی اندھے ہیں, اوروں کے پیچھے جا رہے ہیں, اس لیے کہ تاریخ سے کٹے ہوئے ہیں. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو صحیح آ رہا. لاہوری قلندر نے بڑی عجیب بات کہی, قلندر لاہوری نے, علامہ اقبال مرحوم نے بڑی عجیب بات کہی کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار, ہم صرف باتونی لوگ ہیں, کہ وہ کردار اور وہ گرفتار والے, کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو صحیح آ رہا. آپ میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, وہ اسٹیبل وقت, اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا, اور وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اب یورپ نے ترقی کیسے کی؟ ہمارے آبا و اجداد کی کتابیں لے کر اسی ریسرچ کو آگے بڑھایا. یورپ کو لائٹ کہاں سے مل گئی؟ یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ لائٹ کہاں سے ملی, یہ جو آج وہ پوری دنیا پہ یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں, لائٹ کہاں سے ملی؟ اسلامی دنیا سے. تو علامہ فرماتے ہیں گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی, سریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو, وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اب وہ لوگ جو کتابیں لا سکتے تھے, جو ان کے کام کے تھے, وہ سمجھ رہے تھے تو لے آئے, باقیوں کو ضائع کر دیا. کہتے کہ دریائے نیل جب الیگزینڈریا کو فتح کر دیا تو دریائے نیل تین دن مسلسل یہ سیاہی سے بالکل بلیک بہ رہا تھا, اتنے ڈھیر سارے کتب خانے انہوں نے ضائع کر دیے. وہ علم و فضل کی, ابن عربی نے ایک تفسیر لکھی ہے 1700 مجلدات میں, 1700 مجلدات ابن عربی, لیکن دنیا میں کئی نہیں ملے, ترکی میں صرف اس کا ایک والیوم موجود ہے, ایک والیوم. یہ کہاں جی؟ جہاں جاتے رہے, اگر کچھ اس کے کام ان کے کام کے نوٹ بینک دیتے ختم کروا رہے تھے. چوری صاحب کیا خیال, چوری صاحب آپ کے اسٹیپ کو کوئی اوشن میں نہ ڈال دے, یہ بھی آپ کا خزانہ ہے. صحیح ہے, ہاں وہ لرن ہسٹری ریپیٹ ہسٹری, تو ہم لرن ہسٹری نہیں کر رہے تو ریپیٹ ہسٹری کیسے کریں گے. اچھا تو وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کوفہ کا شہر بنایا, کوفہ کا شہر بنایا اور وہاں پہ والی کے لیے دار الامارہ بنایا. کیا بنایا؟ دار الامارہ یعنی امیر کا دفتر, امیر کا. اور آج بھی اس کے دیوار وہ کڑے ہیں, دیوار انسانی قد قامت سے زیادہ اونچے ہیں اور ایک ایک دیوار اس کی چوڑائی مور دین ٹو یارڈز, اتنے موٹے موٹے, اور ایک دنیا جہان کی ایک جگہ ہے دار الامارہ, اس میں سب کچھ ذمہ داری, اس میں فوج, اس میں آرمی, اس میں تمام چیزیں تھی دار الامارہ میں. صحیح, اور وہ دار الامارہ وہ ذرا نیچے جگہ پہ ہے اور اوپر بالکل روڈ کے کنارے, روڈ کے کنارے مشہور مسجد جامع مسجد کوفہ, یا مسجد کوفہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں بنائی تھی, سعد بن ابی وقاص نے بنائی تھی جامع مسجد کوفہ. اور اسی جامع مسجد کوفہ کے ارد گرد بہت بڑا مدرسہ ہے. کیا ہے؟ بہت بڑا یہ مدرسہ تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام جعفر صادق رحمہ اللہ اسی کا مدرسہ تھا, اور اسی مدرسے کے پہلے اسٹوڈنٹ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام جعفر صادق کے پاس اس مدرسے میں سب سے پہلے جو آئے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے, اور اسی مدرسے کے صحن میں تنور کی وہ جگہ ہے, اسی کے ارد گرد گولائی میں ایک وال بنائی گئی جس کا ذکر یہاں قرآن کریم ہے. اور ان والے صلاۃ والسلام کا علاقہ یہ ترکی تک جا پہنچا تھا. کہاں تک؟ ترکی تک. یہ سارا علاقہ اس کی نبوت کا, سارا علاقہ اس کی نبوت کا تھا. اور آج وہ کشتی وہ ترکی میں کوہ جوئی کے اوپر ابھی تک پڑی ہوئی ہے. حتی اذا جا امرنا تا آگے جا امرنا ہمارا حکم آگے وفارت تنور حتی اذا, میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ ذرا سیریس ہو جائیں, سیریس ان اے سینس, ایک تو سبق ٹھیک ٹھاک پڑھیں, میرا حاضریاں اور لیٹ آنا ناقابل تسلیم جرم, چاہے پانچ منٹ بھی ہو, کیونکہ پانچ منٹ کا لیٹ وہ 500 باتوں کو مس کر جاتا ہے. ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ اسے بطور کورس کہتے ہیں کہ میں نے اسے سیکھنا ہے, اور تیسری بات یہ کہ کچھ پیسے ایک جانب محفوظ کرتے رہی ہو تاکہ وہ چکر لگا دیں عرض القرآن کا. میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, میں تو الحمدللہ دو بار کروا چکا ہوں, میں عرض القرآن کا دو بار سفر کروا چکا ہوں. آپ عرض القرآن کا سفر کروائیں تاکہ عقیدہ ذرا پکا ہو جائے کہ یہ اللہ معاذ اللہ ویسے گپ لگا رہا ہے کہ ٹنٹا کہہ رہا ہے, کہ یہ کوئی گپ نہیں لگا رہا. صحیح, کہ یہ کوئی اس نے افسانہ نہیں لکھا, یہ حقائق کی بات کر رہا ہے. جائے صاحب کیا خیال, اب وہ بزنس شروع کر دیں, ڈھیر سارے پیسے کمائے تاکہ چلے جائے. حتی اذا جا لالا اور چودھری صاحب وہ تو بادشاہ لوگ ہیں, ہم آپ کے لیے سوچ رہے ہیں. میں تو آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ پہ عقیدہ بنائے, اللہ پہ عقیدہ بنائے. میں نے کبھی دنیا کے لیے کبھی میں نے ایک قدم بھی کبھی دنیا کے لیے نہیں لیا, الحمدللہ. اور دوسری کہ دین پر کبھی میں نے پیسے کا ڈیمانڈ نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے اسباب بنا دیے کہ جتنی دنیا میں دیکھ چکا ہوں شاید آپ دیکھ چکے ہوں. صحیح, حتی اذا جا امرنا وفارت تنور تا آکے جا امرنا ہمارا غضب آ گیا وفارت تنور فارا یفور, یہ ہانڈی جو ہے نا یہ جب ابلنے لگتی ہے, ہانڈی ابلنے لگتی ہے تو اسے کہتے ہیں فارا یفور فورا. وفارت تنور جب تنور ابل پڑتا ہے, وفارت تنور جب تنور, اب تنور کا ایک ہوتا ہے منہ اور ایک ہوتا ہے نیچے سے ایک, پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں, ہم تو کچھ تو مورائے کہتے ہیں, پتہ نہیں آپ اردو میں کیا کہتے ہیں, جو کچھ بھی ہے نہیں, تلا سے پانی نکلنے کا ایک راستہ ہوتا ہے نیچے زمین کے ساتھ, اسے پتہ نہیں جو کچھ کوئی ونڈو سا ہوتا ہے. صحیح, تو وفارت تنور یہ نہیں کہ نیچے سے پانی نکل گیا, نہیں وہ تو جو ہے نا بہت اس کا ایگزٹ بہت توڑا ہوتا ہے پانی کا تنور میں سے, نہیں وہ تنور پانی کو نہ برداشت کر سکا, اس سے اوپر ابل پڑا, آلہ پہ سڑن تنور اتنا بھر گیا کہ منہ پہ پانی اتر آیا. حتی اذا جا امرنا تا کہ آ گیا ہمارا غضب و فارت تنور اور تنور پانی سے ابل پڑا قلنا ہم نے کہہ دیا احمل فیہا من کل زوج اثنین آپ سوار کروا دیں فیا اس کشتی میں من کل زوج اثنین ہر ایک نوع مخلوق سے ایک ایک جوڑا وآلکا اور اپنے اہل کو الا من سبق علی القول مگر اس کو نہیں جس پر پہلے سے ہمارا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے اسے سوار رکھ لو ومن آمن اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں اس اللہ کریم نے فرمایا کہ ومن آمن جنہوں نے ایمان لایا وہ بھی سوار کر دیں اچھا وہ بھی سوار کر دیں اللہ کریم نے فرمایا وما آمن معه الا قلیل وہ خدا کے بندے تھے ہی کتنے آٹھ تھے یا چالیس تھے وما آمن معه الا قلیل اور ایمان نہیں لایا تھا نوح علیہ السلام کی رفاقت میں مگر تھوڑے لوگوں نے وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا اللہ کریم نے فرمایا ارکبوا فیہا سوار ہو جائیں اس کشتی میں بسم اللہ مجریہا اللہ کے نام کے ساتھ اس کا روانہ ہونا ہے ومرسا ان کا رکنا ہے ان رب لغفور رحیم تاکہ میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے تو قال یا یہ قول ہے اللہ کا کہ اللہ نے کہہ دیا یا قال نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ ارکبوا فیہا سوار ہو جائیے اور پڑھیے کہ بسم اللہ مجریہا ومرسا ان رب لغفور رحیم وقالا کہہ دیا نوح علیہ السلام نے لوگوں سے ارکبوا فیہا سوار ہو جائے اس میں بسم اللہ مجریہا اللہ کے نام کے ساتھ اس کا روانہ ہونا ہے ومرسا اس کا بند ہونا ہے ان ربی لغفور الرحیم تحقیق میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے وہی تجری بہم فی موج وہی تجری اور یہ کشتی تجری بہم جا رہے تھے انہیں اٹھائے ہوئے فی موج لیئرز میں اور چپوں میں موجوں میں فی موجن چپوں میں کل جبالے اور ایسے چپے نہیں تھے کل جبال ماؤنٹین جیسے چپے آ گئے رہے کیونکہ آسمان اپنا پانی اتار چکا تھا اور زمین اپنا پانی باہر نکال چکی تھی وہی تجرے بیم اور وہ چلتی رہے بیم ان کو ساتھ اٹھائے ہوئے فی موجن موج میں کل جبالے ماؤنٹین جیسے موج ونادا نوح ابنا آواز دین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کنعان کو وکان فی معذل اور وہ تھے ایک کنارے پر یا بنی ارکب معنا او میرے بچے ارکب معنا سوار ہو جائیے ہمارے ساتھ آئیے بسم اللہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ نوح النجی اللہ پڑھ کے بس یہ ٹکٹ ہے کوئی پیسے میں سے نہیں لینے میں نے کوئی پیسے میں سے کوئی ٹکٹ بھی نہیں کاٹنی کوئی آپ نے داخلہ بھی نہیں کرنا بس مختصر سی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ یہ سیٹ مل گئی چلے ونادا نوح ابنا وکان فی معذل وہ کڑے تھے کنارے پر نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی یا بنی او میرے بچے ارکب معنا آئیے میرے ہمارے ساتھ سوار ہو جائیے ولا تکن مع الکافرین نہ بنیے کفار کا ساتھی قال اس نے کہہ دیا میرے ابو صحابی علاج بلی یاسمنی من الماء میں ٹکانا ڈھونڈوں گا علاج بلی سب سے بڑے پہاڑی پر یاسمنی جو مجھے بچا سکے گا من الماء پانی سے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ غیر اللہ کو پکارنے کا عادی تھا کبھی پہاڑ کا سہارا لے رہا ہے اور کبھی باپ کا سہارا لے رہا ہے اللہ کا سہارا پھر بھی نہیں لیا شاید بچ جاتے ہیں قال سآوی الى جبل اس نے کہہ دیا سآوی الى جبل میں پناہ ڈھونڈوں گا الى جبل ایک بڑی پہاڑی پر یاسمنی جو مجھے بچائے گا من الماء پانی اور غرق سے قال نوح علیہ السلام نے کہہ دیا لا غاسم اليوم نہیں ہے بچانے والا آج کے دن من امر اللہ اللہ کے عذاب سے الا من رحم مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے وحال بینو بل موجو اور حائل ہو گیا نوح اور بیٹے کے درمیان اے چپا فکان من المغرقین وہ ڈوب گیا فکان من المغرقین ایک بڑا چپا آیا نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے بیٹے کو پوشیدہ کر کے غرق کروا دیا لیکن پانی تو بالکل فرام دی ویری بگننگ آدمی کو ڈباتا نہیں نکالتا ہے پھر ڈباتا ہے پھر نکالتا ہے پھر ڈباتا ہے اب وہ جیسے بھی نکلتا تو ایک نعرہ لگا دیتا وکیل یا ارض ابلغی ماک اور کہہ دیا گیا اللہ کریم فرماتے ہیں وکیل یا ارض ابلغی, اور یہ کہہ دیا گیا زمین سے کہ او زمین ابلغی ما اکے, اب پانی کو نگل لے. اب جو پانی آپ نکال چکی ہیں آپ وہ پانی نگل لے واپس. وکیل یا ارض ابلغی ما اکے, او زمین آپ نکل لے پانی کو, ویا سماؤ, اور او آسمان اقلغی, آپ بند کر دے پانی کے نزول کو. بس آسمان سے اللہ نے کہہ دیا تھم جا, آسمان سے کہہ دیا تھم جا, اور زمین سے کہہ دیا نکل لے. وکیل یا ارض ابلغی ما اکے ویا سماؤ, اور او آسمان اقلغی, تھم جا. وغیظ الماء, اور پانی اترتا گیا کم ہو گیا, پانی اترتا گیا یعنی کم ہو گیا. وغیظ الماء, اور کم ہو گیا پانی. وقضی الامر, اور معاملہ فیصلہ ہو گیا. واستوت علی الجودی, اور کشتی وہ رک گئی. علی الجودی, کوہ جودی پر, کوہ جودی ترکیہ کے اندر ہے. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ, اور رک گئی کشتی کوئی جودی کے اوپر. وَقِيلَ, اور کہا گیا بودن کہ لعنت ہو للقوم الظالمین, ظالم قوم کے اوپر. وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ, آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو. فقالا, اور اس نے کہہ دیا, او پروردگار, ان ابنی من آلی, تاکہ کہ میرا بیٹا, مل آلے, یہ تو میرے بیوی سے پیدا شدہ ہے, یا مل آلے, یہ میرے فیملی میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور آپ کا وعدہ سچا ہے. آپ نے تو کہہ دیا تھا آیت نمبر 39 میں دیکھے, وہ اہل کا, کہ اپنے اہل کو سروار کروا دے, تو یہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا, اسے سوار ہونے کی توفیق نہیں ہوں. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور آپ کا وعدہ تو پکا ہوتا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور آپ بڑے مضبوط حکمران ہیں. کوئی آپ کو واشنگٹن بھی نہیں بلاتے کہ فیصلہ تبدیل کروا دیں, تو آپ کا تو فیصلہ تھا کہ بھائی آپ اپنے اہل کو سوار کروا دیں. اب آپ کا وعدہ بھی تو سچا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے ایک آدمی کا وعدہ سچا ہوتا ہے, لیکن اگر اوپر سے دباؤ آ جائے تو پھر وہ دوڑ کے آ جاتا ہے نکرکڑ, تو آپ کو تو نہ کرکڑانے والا بھی کوئی نہیں. وانت احکم الحاکمین, تو مضبوط حکمران ہے. وانت احکم الحاکمین, قال یا نوح, اس نے کہہ دیا او نوح, انہ لیس من اہلک, یہ حقیقی طور پر آپ کے اہل میں سے نہیں. کیوں؟ یعنی نہیں کہ آپ کے نطفے سے نہیں, واقعی ہی از فرام یور جینز, بٹ انہ عمل غیر صالح. شیخ مرحوم غصہ ہو گئے تو اس نے کہا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ انسان کا بچہ توڑا تھا کہ میں اسے بچاتا. انہ عمل غیر صالح, اس کا کردار صالح کردار نہیں تھا. فلا تسألنی ما لی, ابو علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کوئی بات کرنا چاہتے تھے جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا. انہ عمل, کیونکہ اس کا کردار انسانوں والا کردار نہیں تھا. تو انہوں علیہ السلام ابھی بات بنانے کے موڈ میں تھے تو اللہ کریم نے ٹھپا لگا دیا کہ فلا تسألنی ما لی سلک بھی علم, جس چیز کے متعلق آپ جانتے نہیں مجھ سے نہ پوچھا کریں. علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً استغفر اللہ شروع کرے, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. خداوند اس ارادے پر میرے پکڑنا. فلا تسألنی, تو نہ پوچھئے مجھ سے ما وہ بات, لیس لک بی علم, جس کے متعلق آپ کا اپروچ نہ ہو. انی اعذک, میں آپ کو منع کر دیتا ہوں اس بات سے. تکون من الجاہلین, جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جاہل بننے کی کوشش نہ کرو. اللہ کریم نے بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ خبردار جاہل بننے کی کوشش نہ کرو, بس فلا تسألنی ما لیس لک بی علم. فلا, زوردار بات ہے چوہدری صاحب, کہ فلا تسألنی ما لیس لک بی علم, آپ نہ پوچھئے مجھ سے وہ بات جس کے متعلق آپ کو علم نہ ہو. انی اعذک, میں منع کرتا ہوں آپ کو, ان تکون من الجاہلین, اس بات سے آپ جاہل بننے کی کوشش نہ کرو. قال رب, نوح علیہ السلام نے کہہ دیا میرے پروردگار, انی اعوذ بکا, میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں, ان اسألک, اس بات سے کہ آپ سے پوچھوں, ما لیس لی بھی علم, وہ بات جس کا مجھے علم نہیں, میں پناہ مانگتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي, اب میں نے ارادہ تو کیا تھا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي, اگر آپ میرے ارادے کو نہ بخشتے. وَتَرْحَمْنِي, اور مجھ پہ رحم نہ کرتے. اَكُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ, تو میں بھی لوزرز میں سے ہو جاتا. قِيلَ, حکم دیا گیا, یا نوح, او نوح, اہبت بسلام ملنا, آپ اتر آئیے کشتی سے, بسلام ملنا آپ کے ساتھ سلامتی آئیں میری جانب سے, وہ برکات علیکا اور برکات آپ کے اوپر, وعلی امم اور ان سارے گروں حیوانات پر, مما کا جو آپ کے ساتھ ہیں, تو ڈھیر ساری دنیا اللہ کریم نے اسے آباد کروا دی, کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان میں میں برکت ڈالنا چاہتا ہوں. وعلی امم مما مہک و امم سنمت اوم, اور کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں انسانوں کے, سنمت اوم جنہیں میں دنیا میں عیش و عشرت والی زندگی دے دوں گا, ثم یمسهم منا عذاب علیم, پھر ان کو ٹچ کرے گا میرے جانب سے دردناک عذاب, تلک من انباء الغیب. اسے کہتے ہیں صداقت الرسول اور صداقت القرآن. یہ آیت جو ہے صداقت الرسول میتھڈالوجی کی ایک موضوع, تلک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبریں ہیں, نوحیہ الیکا, ہم آپ کو غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں, ما کنت تعلمہا انت, نہیں جانتے تھے آپ ان قصوں کو, ولا قوم کا, اور نہ آپ کے قوم کو ان قصوں کا پتا تھا, من قبل ہذا, اس سے پہلے, فاصبر, تو آپ استقامت کا مظاہرہ کرنے, ان العاقبۃ للمتقین, بہترین انجام متقین کے لیے ہے, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, بھجوا دیا تھا ہم نے عاد کے پاس ان کے بھائی ہود علیہ السلام, قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اس نے کہہ دیا او میرے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کا, نہیں ہے آپ کے لیے کوئی الہ بھی اللہ کے علاوہ, ان انتم اللہ مفترون, نہیں ہے آپ لوگ مگر افترا کرنے والے, جھوٹ بولنے والے, یا قوم او میری قوم, لا اسألکم علی اجرن, میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے علی اس دین پر اجرن, کوئی بھی مزدوری, ان اجریہ اللہ علی الذی فطرنی, نہیں ہے میرے مزدوری مگر اس اللہ پہ, فطرنی جس نے مجھے پیدا کر دیا ہے, افلا تاکنون, کیا آپ کوئی بات سوچتی نہیں, عقل نہیں کرتے, ویا قوم استغفروا ربکم, او میری قوم آپ استغفار کریں اپنے پروردگار کے, ثم توبوا الیہ, اور رجوع کیجئے اللہ کے جانب, یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ کریم جاری کر دے گا آپ لوگوں کے اوپر بادلوں کو بہنے والا, ویزدکم قوتا الی قوتکم, اور اللہ کریم آپ کے قوت میں اضافہ کر دے گا, ولا تتولوا مجرمین, اور آپ لوگ لا تتولوا مجرمین, آپ مجرم جرم کرنے والے نہ بن جا, قالوا یہودوں نے کہہ دیا اہود, ما جیتنا ببینت, آپ نے ہمیں کوئی کلیئر کٹ بات نہیں بتائی, ما جیتنا ببینت, آپ نہیں لا چکے ہمارے پاس کوئی کلیئر کٹ بات, وما نحن بتارکی آلیتنا, اور نہ ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو, عن قولک, آپ کی تقریر اور بیان کی وجہ سے آپ مفت میں وقت ضائع کر رہے ہیں, یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک خدا سب کچھ کر رہا ہے, ہمارے ڈھیر سارے ابھی تک بہت کام پن سے ہوئے ہیں, ڈھیر سارے خدا ہے بہت کام پن سے ہوئے, آپ کہتے ہیں خدا سب کچھ کرنے والا ہے, اس تقریر سے ہمارا کوئی نہیں بگڑتا, یہ کوئی کلیئر کٹ بات نہیں ہے, وما نحن بتارک آلیتنا, اور نہیں ہے ہم بتارک آلیتنا چھوڑنے والے اپنے الہوں کو, عن قولک, آپ کے بات اور تقریر کی وجہ سے, وما نحن لک بمؤمنین, اور ہم آپ کے تصدیق کرنے والے نہیں, ان نقولو, ہاں آپ جو باتیں کرتے ہیں نا, آپ جو باتیں کرتے ہیں, ہمارے خدا اگر ہمارے کام نہیں کروا سکتے, کم از کم آپ کو تو کریزی بنا دیا ہے, کیونکہ آپ ہمارے خداؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان نقولو, ہم نہیں کہتے الا مگر یہ بات, اعترا کا بعض آلیتنا بسوئل, کہ آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے ہمارے خداؤں نے, قال, ہود علیہ السلام نے کہہ دیا, انی اشہد اللہ, میں خدا کو گواہ بنا دیتا ہوں, وشہدو, اور آپ بھی میرے ساتھ گواہ بنے, انی بری مما تشرکون, کہ میرا کوئی تعلق نہیں آپ کے شرکا کے ساتھ, من دونی, اللہ کے علاوہ, فکے دونی جمیعاً, آپ سب کے سب میرے لیے کوئی منصوبہ بنا دے, ثم لا تنذرونی, اور مجھے کوئی مہلت نہ دیں, انی توکلت علی اللہ ربی, تاکید میں اعتماد کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ پہ جو میرا پروردگار ہے اور آپ کا بھی ہے, ما من دابت, نہیں ہے کوئی بھی زندہ سر اور لیونگ انٹیٹی, الا واخذ بناصیتہا, مگر اللہ کریم اس کو کنٹرول کرنے والا ہے, تو یہ وہ دوسرا موضوع سورہ ہود کا کہ ہر چیز اللہ کے علم میں اور اللہ کے قدرت میں, تو یہاں اس کے لیے بات کہہ دی کہ ما من دابت نہیں ہے کوئی لیونگ انٹیٹی الا واخذ بناسیتہا, مگر اللہ کریم ناسیہ. یہ دیکھیے یہ فور لاک, یہ جو فور لاک ہے یہ نہیں فور ہیڈ نہیں فور لاک, یہاں سے اگر انسان کو پکڑا جائے تو پھر وہ کنٹرول رہتا ہے, کسی چیز کو یہاں سے پکڑا جائے تو وہ کنٹرول رہتا ہے, مینس کہ کمپلیٹلی کنٹرولڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کریم نے فور لاک کا ذکر کر دیا کہ میں تو تمام کو یہاں سے پکڑ چکا ہوں, مینس کہ دے آر ان ٹوٹلی کنٹرول آف مائنڈ. کہ ما من دابت الا واخذ بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم, اور میرے پروردگار صراط مستقیم کے دوسرے کنارے پر ہیں. فان تولوا فقد ابلغتکم, فان تولوا اگر آپ لوگ منہ موڑ لیتے تو میں نے تو پہنچا دیے وہ احکام ارسلت بی الیکم, جس کے ساتھ مجھے بھجوایا گیا تھا آپ کے پاس. ویستخلف ربی قوما غیرکم, اللہ کریم آپ کے بعد لے آئے گا ایک قوم آپ کے علاوہ. ولا تضرون شیئا, آپ اللہ کو کوئی گزن نہ پہنچا سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ, میرے پروردگار ساری چیزوں کی نگرانی کر. الذین آمنوا معه, ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے ہود علیہ السلام کے ساتھ, برحمت من اللہ اپنی جانب سے رحمت کے سہارے. ونجیناهم من العذاب الغلیظ, اور ہم نے انہیں نجات دے دی بڑی شدید عذاب سے. وتلک عاد جحدوا بآیات ربهم, اب دیکھیے یہ جیسی چیز ظاہر نظر آ رہی ہے چیزیں جیسے تلک میں یہ سامنے جو ہے یہ سامنے, چونکہ اہل مکہ وہ شام اور یمن کو فریکوینٹلی آنے جانے والے تھے اور یہ کنڈرات انہیں معلوم تھے, تو اللہ کریم نے فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ, وہ راستے پر جا کے آپ دیکھتے نہیں. وَتِلْكَ عَادٌ, اور یہی عاد تھے. جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ, انہوں نے انکار کر دیا تھا اپنے پروردگار کے آیات کا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ, اور وہ نافرمانی کر چکے تھے انبیاء کے. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ, اور وہ فالو کر چکے تھے أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, ہر ظالم مغانت کے مشورے کو. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, اور انہی کے پیچھے لگا دیا گیا اس دنیا میں لعنت, کہ وہ لعنتی قوم تھی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن بھی لعنت. عَلَىٰ إِنَّ غَادًا, کان کھول کے سن لیجئے کہ غاد کفروا ربهم, وہ اپنے پروردگار کے انکار کر چکے تھے. عَلَىٰ بُعْدًا لِغَادٍ, خبردار اللہ کی رحمت سے دوری ہو. اور لعنت و لِغَادٍ, عاد کے لیے قوم ہود, جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظ وارحم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا, 61. وإلى ثمود بھجوا دیا تھا ہم نے قوم ثمود کے پاس اخاؤں ان کا بھائی صالحا, حضرت صالح. قال یا قوم اعبدوا اللہ, اس نے کہہ دیا او میری قوم اعبدوا اللہ, بندگی کرو ایک اللہ تعالی کی. مالکم من الہ غیرہ, نہیں ہے آپ کے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ. ہو انشاکم من الارض, اسی اللہ تعالی نے انشاکم پہلی بار پیدا کر دیا. انشاء کا معنی ابتدائی تخلیق, انشاء کا معنی یا ابتدائی تخلیق. انشاء پردازی کو انشاء پردازی اس لیے کہتے ہیں تخلیق ہوتی ہے. هو الذی هو انشاکم, یہی اللہ تعالی انشاکم آپ کی پہلی تخلیق کر چکے. من الارض, زمین سے یعنی مٹی سے. واستعمرکم فیہا, اور آباد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو زمین کے اندر. فاستغفروہ, لہذا آپ استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ کے. ثم توبوا الیہ, اور پھر رجوع کیجئے اللہ کی جانب. اب بالکل ابتدائے سورہ ہود پہ چلے جائیں, دوسری اور تیسری آیت, دوسری آیت دیکھیں. اللہ تعبدوا الا اللہ, تو صالح والے پیغام کو دیکھیں, اعبدوا اللہ, وہاں کہہ دیا اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ ہے سورت کا بنیادی موضوع کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی. صالح وہی بات کر رہا ہے عبد اللہ. وہاں پہ آیت نمبر 3 میں دیکھیں وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور یہاں صالح کہہ رہا ہے فَاسْتَغْفِرُوا. وہاں پہ دیکھیے ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر رجوع کیجئے اللہ تعالیٰ کی. حضرت صالح کہتے ہیں ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اس لیے ہم نے کہہ دیا تھا کہ وہ چار مسائل جو بنیادی ہیں سورہ ہود کے, یہ سارے قصص انہی کے ساتھ متعلق ہیں. ان ربی تاکید, میرا پروردگار قریب مجیب, وہ آپ کے بہت نزدیک مجیب اور آپ کے آواز کو قبول کرنے والا ہے. قالو یا صالح ہو, انہوں نے کہہ دیا او صالح, قد کنت فینا مرجوا, آپ تھے ہمارے ہاں ایک ایسی شخصیت مرجوا, جس سے ہم بہت ساری امیدیں وابستہ کر چکے تھے. آپ تو ایسی شخصیت ہے مرجوا, جس سے امید کی جا رہی تھی, جس سے امید کی جا رہی تھی کہ یو ول بی ون آف اور بگ سپورٹر وائل یو آر گوئنگ ٹو اپوز اس. آپ تو بڑے اچھے بھلے آدمی تھے, یہ پتہ نہیں اعلیٰ فسڈن آپ کو کیا کچھ ہو گیا. اظہر وہ اسے کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ فسڈن آپ کو کیا کچھ ہو گیا, ہم تو آپ کو اپنا ٹھیک ٹھاک سپورٹر سمجھ رہے تھے. تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ آپ درس میں ہمارا سپورٹر بنے, وہاں نہ دیکھیں. قالوا یا صالح, انہوں نے کہہ دیا او صالح, قد کنت فینا, تاکید تھے آپ ہم میں سے, مرجوان, جس سے امیدیں رکھی گئی وابستہ کی گئی تھی, قبل حاضر, آپ کے اس دعوت سے پہلے, جب تک آپ نے یہ بات نہیں کی تھی تو ہم تو آپ سے بڑے توقعات وابستہ کر چکے تھے. یہ آپ کو اعلیٰ پسٹن کیا, دیوانگی کا دورہ بڑھ گیا. قد کنت فینا مرجوان, آپ تھے ہمارے اندر مرجوان, جس کے ساتھ امیدیں وابستہ کی گئی تھی, توقعات وابستہ کی گئی تھی, قبل آزاد, آج کے بعد سے پہلے, اتنہانا, آیا آپ ہمیں منع کر رہے ہیں, انعبدا, اس بات سے کہ ہم عبادت کریں, ماں ان معبودوں کی, یعبدو آباؤنا, جن کی بندگی کر رہے تھے ہمارے فور فادر. جی آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں, ہمارا دیرینہ ایک رواج چل رہا ہے اور ہماری ایک دیرینہ دین چلی آ رہی ہے, تو آپ ہمیں اس سے منع کر رہے ہیں. اتنہانا, آیا آپ ہمیں منع کر رہے ہیں, ہم ما یعبدو آباؤنا, ما یعبدو آباؤنا, ان معبودوں سے یعبدو جن کی بندگی کر رہے تھے آباؤنا, ہمارے فور فادر, وإننا لفی شک, اور تاکید ہمیں البتہ شک میں, مما تدعونا الیہ, اس بات کے حوالے سے جس کی جانب آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں, مریب, اور ہماری شک بڑی مضبوط شک ہے. شک کے مریب کا معنی ہے مضبوط شک, مریب یہ صفت ہوتی ہے صرف شک کی. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کسی آدمی کے متعلق کہ رجل مریب, کہ یہ آدمی بڑا مضبوط آدمی ہے, نہیں. مریب کا معنی وہ قوی شک جو آپ کو شک در شک در شک میں ڈال رہا ہے, کیونکہ مریب اسی کا اصل ماخذ ہے ریب, اور ریب کا معنی ہے شک. تو مریب کا معنی مضبوط شک, مریب کا معنی مضبوط شک, یعنی وہ شک جو آپ کی یعنی آپ کے مسئلے کو کلیئر نہیں کر رہا بلکہ آپ کو شکوک کے اندر ڈال رہا ہے. وَإِنَّنَا, اور تاکیق ہم, لفی شکیں, البتہ ہے شک میں, مما, اس بات کے حوالے سے, تدعونا الیہ, جس کی جانب آپ ہمیں بلا رہے ہیں, مریب, اور بڑے مضبوط شک میں ہیں. قال, صالح علیہ السلام نے کہہ دیا, یا قوم, اور میری قوم, ارائیتم, دیکھ لو تو صحیح, ارائیتم, دیکھ لو تو صحیح, ان کنت علی بینۃ, اگر ہوں میں علی بینۃ, ایک روشنی کے حوالے سے, عقل اور بصیرت کے راستے پر, من ربی, اپنے پروردگار کی جانب سے, وآتانی منہ رحمتا, اور دے دیا اللہ تعالی نے مجھے اپنی جانب سے, رحمتا, نبوت, رحمتا, نبوت, اور رحمت کا یہ معنی ہم نے یہاں بھی کر دیا نبوت سے, اور حضرت ہود کے واقعے میں بھی کر دیا نبوت سے, حضرت ہود کے واقعے سے بھی کر دیا نبوت سے. اور یہ ہم نے کہاں سے لایا رحمت کا معنی نبوت, تو آپ ذرا چلے جائیں سورہ زخرف میں, پارہ نمبر 25. آیت نمبر 31 بلکہ 30 دیکھ لیا. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ اور جب آ گیا کفار کے پاس الحق یقینی پیغام رسول پاک کی دعوت اور قرآن کی دعوت قالوا انہوں نے کہہ دیا ھذا سحر یہ جادو ہے وَإِنَّا بِكَافِرُونَ اور ہم اس جادو والے اور ہم اس جادو کو نہیں مانتے. وقالوا انہوں نے کہہ دیا لولا نزل ھذا القرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن غلا رجل عظیم من القریتین مکہ اور طائف کے دو بڑے سرداروں پر عمر ابن حشام اور نعیم ابن مسعود. مکہ کے سردار تھے عمر ابن حشام لیٹران ہو واز نون بائی ابو جہل. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے متعلق بس ایک بار کہہ دیا ہذا ابو جہل یہ تو جہالت کا باب ہے. بس وہ ایسا ٹھپ گیا کہ ٹھگ گیا بس ٹک گئے ٹک گیا کوئی اسے اپنے نام سے جانتا ہی نہیں کہ عمر ابن حشام کون تھا. بس حضور پاک نے بات کی یہ تو ابو جہل ہے. صحیح ہے نا حضرت صحیح ہے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن على رجل من القریتین ایک آدمی پر من القریتین دو بڑے گاؤں سے مکہ اور طائف عظیم بڑے آدمی پر. اگر اللہ نے کتاب اور نبوت دینی تھی تو محمد کو کیوں دی؟ مکہ کے سردار ابن حشام کو کیوں نہیں دی اور طائف کے سردار نعیم ابن مسعود کو کیوں نہیں دی؟ بڑے سردار کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک آیا یہ لوگ تقسیم کریں گے آپ کے پروردگار کی رحمت. تو یہاں رحمت اللہ کریم نے ان اے سینس آف نبوہ استعمال کر دیا کہ یہ لوگ نبوت کے لیے مجھے بتائیں گے کہ فلاں کو دے دے فلاں کو دے دے. تو یہاں سے ہم نے وہ معنی پک کر دیا جو اللہ نے خود استعمال کر دیا اور وہاں پہ اپلائی کر دیا. سوری صاحب ابھی ذہن میں آ گئی بات؟ تو واپس اپنے سبق. قال یا قوم صالح علیہ السلام نے کہہ دیا او میری قوم ارئیتم ارئیتم ذرا دیکھ لو تو صحیح غور کرو ان کنت علی بینۃ من ربی اگر ہوں میں ایک روشنی کے راستے پر اپنے پروردگار کی جانب سے. بینۃ یہ ایسی بات کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں. ایسی بات کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی ایمبیگوٹی. اس لیے بینۃ کا ایک معنی لغت عربی میں دلیل کے بھی ہوتے ہیں. جو خود تو کلیئر ہوتا ہے دوسری بات کو بھی کلیئر کر جاتا ہے. دلیل وہ دوسری بات کو بھی کلیئر کر جاتا ہے. تو حضرت صالح نے بھی لفظ بینہ استعمال کر دیا. حضرت ہود نے بھی لفظ بینہ کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ خود بھی کلیئر ہے باقی معاملات کو بھی کلیئر کر رہا ہے. ان کنت علی بینۃ من یہ ایسی بات نہیں کہ اعلیٰ فسدن بس یہ قرآن اس طرح ایک بات بن گئی. اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمہ یہ معجزے پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ بینہ کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا گیا. ان کنت علی بینۃ من ربی اگر ہوں میں ایک کلیئر کٹ موقف پر اپنے پروردگار کی جانب سے. وآتانی منہ رحمتا اور اللہ نے دیا وہ مجھے اپنی جانب سے رحمت یعنی نبوت. فمن ینصرنی من اللہ تو کون بچائے گا مجھے اللہ تعالی سے. ان عصیتہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی. فما تزیدوننی غیر تخسیر آپ نہیں چاہتے مجھے ٹو انکریز می بٹ ان لاس. آپ نہیں چاہتے مجھے ٹو انکریز می بٹ ان لاس اور بائی وے آف لاس. آپ مجھے مزید لاس میں مبتلا کرنا چاہتے جو مجھ سے کروانا چاہتے ہیں. فما تزیدوننی آپ مجھے انکریز نہیں کرتے کسی بھی چیز میں غیر تخسیر بلکہ لاس میں. آپ مجھے لاس میں ڈال رہے ہیں جو مجھے خدا کے مقابلے پہ لا رہے ہیں. ویا قومی اور اے میری قوم ہاذی ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹی ہے. تو اونٹیاں تو ساری اللہ تعالی کی ہیں. انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے یہ سامنے جو چٹان ہے یہ بڑا پتھر پڑا ہوا ہے اسی سے آپ 10 مہینے کا گبن اونٹنی آپ ہمارے لیے نکالیں. تو صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا خدا بندہ میں تو چاہتا ہوں انہیں ہدایت ملے چلو اس سے گبن اونٹنی نکل جائے. تو شک ہو گیا اور گبن اونٹنی 10 مہینے کی گبن پریگننٹ وہ نکل گئی. اب آپ جب ڈیمانڈ کرتے اتنی بڑی تو کچھ تو آپ نے بھی سہنا پڑنا ہوگا. تو وہاں ان کا علاقہ ایسا تھا کہ ان کا کنواں تھا ایک, پانی پینے کا کنواں تھا ایک, مدائن صالح. آج بھی آپ جائیں تبوک اور مدینہ کے درمیان, تبوک اور مدینہ کے درمیان مدائن, اور آج بھی ان کے جو تاخانے ہیں پہاڑوں کے اندر, کمال کر دیا ان خدا کے بندوں نے, اتنی مہارت تھی ان کی. اللہ کریم نے اس لیے فرمایا وکانو مستفسرین, وہ اپنے زمانے کے بڑے ماہر لوگ تھے, بڑے ماہر لوگ تھے. جب میں نے تباہ کر دیا تو ان کا بیڑا غرق ہو گیا. تو اب وہاں ایک ہی کنواں تھا اور اسی کنویں سے ایک دن وہ پانی پیتے اور ایک دن اونٹنی پانی پیتی. اسی دن ان لوگوں کا گزارا اونٹنی کے دودھ پہ ہوتا, پوری قوم کا. وہ اونٹنی کیا تھی, ایک اللہ میاں کا خزانہ تھا. پوری قوم جو ایک وادی میں پہلے ہوئے, وادی حجر کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں؟ وادی حجر کہتے ہیں. آپ ذرا نکالیں سورہ حجر پارا نمبر 14. سورت نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 18. آیت نمبر 80 دیکھ لیا. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اور تاکہ جھٹلا دیا تھا اصحاب الحجر, وادی حجر والوں نے. اصحاب الحجر, حجر ویلی, یہ ویلی کا نام. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ, اور سورت کا نام بھی اسی لفظ کی وجہ سے سورہ حجر اللہ تعالی نے رکھ دیا. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اور تاکہ جھٹلا دیا تھا اصحاب الحجر, وادی حجر کے رہنے والوں نے, المرسلین انبیاء کو, وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا, ہم نے دے دیا تھے ان کو آیاتنا اپنے معجزات, یا آیاتنا اپنے احکام, فکانو عنہا معرضین, وہ اسی سے منہ موڑنے والے تھے, وکانو ینحتون من الجبال بیوت الآمنین, اور وہ ینحتون نحت, یہ پتھر کو کریدنا جو ہوتا ہے اس کو نحت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نحت. پتھر نہیں کریدتے, پتھر جس پہ کشیدہ کاری کرتے ہیں پتھروں پر, اس عمل کو کہتے ہیں نحت. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ, اور وہ کریتے رہے پہاڑوں کے اندر, من الجبال پہاڑوں کے اندر, بیوتن بڑے بڑے گھر, آمنین, اور وہ اسے محفوظ تصور کر رہے تھے, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, تو گرفت نے لے لیا انہیں جبریل امین کی چیخ نے صبح کے وقت. تو پہاڑوں والے گھر اس کے کوئی کام نہیں آئے, اور صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب کے متعلق بتا دیا تھا کہ ایک دن آپ کے چہروں کی رنگت وہ ہو جائے گی سرخ, اور دوسرے دن آپ کی رنگت ہو جائے گی بلیک, اور تیسرے دن جب آپ زرد ہو جائیں گے تو پھر اس پورے ویلی میں آپ پر جبریل امین ایک چیخ لگا دے گا اور آپ کے دل پٹ جائیں گے. دل, اور جبریل امین بھی تو خدا کی ایک عجیب مخلوق ہے, صحیح ہے؟ وہ قریب سے اس طرح ایک فلائٹ کر جاتا ہے اور ایک سائرن بجا دیتا ہے, اور ساروں کے دل پٹ جاتے ہیں. اور تبھی تو یہود نے رسول پاک سے کہہ دیا, اگر آپ کے پاس جبریل کے علاوہ کوئی اور وحی لے آتا تو ہم ایمان لے آتے, اس نے تو ہمارے باپ دادے کے بیڑا غرق کر دیا, یہ تو بیڑا غرق کرنے والا فرشتہ ہے, بس یہ تو ایک ایٹم بم لگا دیتا ہے بھم, اور اسی بھم سے ساری کا سارا قوم, پتہ نہیں وہ خدا ہی ایٹم بم ہے جبریل امین. جب خیر لا رہا ہے تو خیر ہے, ایٹمی طاقت اگر آپ خیر کے راستے پر لگا دیں تو دیکھیے کتنی ساری چیزیں اس سے بنتی ہیں, لیکن اگر آپ تباہی کے لیے لگا دیں ہاں تو پھر تو جبریل امین بھی خدا کا ایٹم بم ہے. خیر کے لیے آنا تھا تو انسانوں کو کتنا بڑا خیر دے دیا, اس سے بڑا خیر دنیا و آخرت میں کوئی نہیں ہو سکتا, یہ سب سے بڑی خیر کون لے آئے؟ جبریل امین. تو اس ایٹمی قوت کو جب اللہ نے خیر پر لگا دیا تو اتنا بڑا خیر لائے, اور جب انہیں کہہ دیا کہ بیڑا غرق کروانا ہے تو بس بم اور بم سے پوری کے پورے قوم کا بیڑا غرق, صحیح. ہاں تو انہوں نے کہہ دیا اچھا تو پھر ہم ایسا کریں گے کہ ہم پہاڑوں میں اندر داخل ہو جائیں گے. تو اللہ کریم دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں انہیں ہلاک کرنا یہ بھی کوئی میرے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن چونکہ وہ میری منصوبے کے خلاف منصوبہ بنا چکے تھے اور میں نے اپنے منصوبے کے خلاف انسان کے منصوبے کو کیا کامیابی دینی تھی, تو اللہ پہلے زلزلہ لے آیا, پہاڑوں کے اندر زلزلہ لے آیا, دم کسی کا سر یہاں لگ جاتا ہے اور کسی کا وہاں, اور ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہیں اور باہر نکل گئے, اور جب باہر نکل گئے جبریل امین نے وہ لو فلائٹ کر دیا بیلی کے اندر اور سارے, یہی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا آپ ذرا نکالیں سورہ القمر 27 پارا, 27 سورہ نجم کے بعد سورۃ نمبر 54 آیت نمبر 23 کذبت سمود بالنذر, تکذیب کیا تھا جھٹلا دیا تھا قوم سمود نے پیغمبر کے انذار کو, فقالو انہوں نے کہہ دیا بشرم منا واحدا آیا انسان اور وہ بھی ہم میں سے اور وہ بھی اکیلا, نتبعہ ہم اسے فالو کریں گے, انا اذن اگر ایسا کیا ہم نے تو ہم اسی وقت ہوں گے لفی ضلال و سغر گمراہی میں اور جنون میں, ہم کریزی ہوں گے. اولقی الذکر آیا آ جاتی ہے اور دی جاتی ہے اسے الذکر وحی من بیننا ہمارے درمیان, ہم بڑے بڑے وڈیرے موجود ہیں اور ہماری درمیان اس غریب کے پاس وحی آتی ہے. اولقی الذکر من بیننا آیا دی جاتی ہے اس کو الذکر وحی من بیننا جبکہ ہم بھی موجود ہیں, بل ہوا کذاب اشر بلکہ یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی. سیعلمون یہ درمیان میں اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ, اسے کیا کہتے ہیں جملہ معترضہ. اللہ کریم نے فرمایا اچھا انہوں نے صالح کو جھوٹا کہہ دیا, کل انہیں پتا لگ جائے گا من الکذاب الاشر کے جھوٹا کون ہوتا ہے. سیعلمون غدا وہ کل ہی سمجھ جائیں گے من الکذاب الاشر, کل کا معنی ہے نیئر ان فیوچر, کل کا معنی یعنی یہ ہمارا والا کل نہیں کہ آج کے بعد کل جو ڈیٹ نہیں, سیعلمون غدا مین نیئر ان فیوچر. سَيَعْلَمُونَ غَدًا وہ جلدی سمجھ جائیں گے نیئر ان فیوچر من الکذاب الاشر کہ کون ہے بہت بڑا جھوٹا. سَيَعْلَمُونَ غَدًا من الکذاب الاشر اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ ہم بھجوانے والے اونٹنی کو, فتنت اللہ یہ امتحان ہے ٹرائل ہے ٹیسٹ ہے ان کے لیے, فَرْتَقِبْهُمْ آپ ان کا انتظار کیجئے, وَاسْتَبِرْ اور خود استقامت کا مظاہرہ کیجئے. صالح علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, وَنَبِّئْهُمْ اور انہیں اطلاع دیجئے, اَنَّ الْمَاءَ کے کنویں کی پانی, قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ یہ تقسیم شدہ ہے ان کے درمیان, کل شربٍ مُحْتَضَر اور ہر نمبر کے لیے متعلقہ مخلوق حاضر ہوگا. تو ایک دن آپ ہوں گے اور ایک دن سارے کا سارا پانی, وہ اس اونٹنی کے لیے کافی ہوگا, اور اونٹنی اتنے پورے کنویں کو اس لیے خشک کرتی کہ پورے قوم کو وہ دودھ بھی پلاتی رہی. صحیح, اب انہوں نے دودھ پی پی کر گرم ویلی ہے, ان کو پیاس لگ گئی, پیاس لگ گئی تو وہ اونٹنی کے جان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ کیا مصیبت ہے, اس نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے, یہ اونٹنی نے ناک میں دم کر رکھا ہے. تو انہوں نے ایک آدمی سے کہہ دیا, اس کا نام ہے قدار ابن سالف, قدار ابن سالف, اور ان سے کہہ دیا کہ آپ اونٹی کا خاتمہ کر دیں. تو اس نے تلوار اٹھائی اور اونٹی کو شہید کر دیا, اونٹی کو, اور جو اس کا بچہ تھا وہ دوڑ کے اسی چٹان میں پھر گھسا, وہ چٹان پھر پٹ گیا, اور اسی چٹان میں وہ جو اونٹی کا بچہ تھا وہ دوڑ کے اسی میں پھر گھس گیا. آج بھی آپ جائیں مدائن صالح میں وہ چٹان سامنے پڑا ہوا ہے, وہ دراڑ آپ کو نظر آئے گا اور پھر کلپ ہو گیا. ایسا نہیں کوئی اونٹی کے بچے کے پیچھے داخل ہو جائے, ورنہ اس کا بھی بیڑا مار کر پتھر میں پتھر ہو جائے گا. صحیح ہے, تو آپ ذرا پیسے میں سے جمع کر دیں, یہ ارض القرآن کا سفر لگانا ہے. کیوں چلے سر؟ انشاءاللہ. ہاں, تاکہ پتہ لگ جائے کہ اللہ نے قوموں کے ساتھ کیا کیا ہے. اور اللہ کریم بار بار کہتے ہیں فسیرو فی الارض, آپ ان زمینوں کا چکر لگائیں, فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین, کہ میں نے مجرمین کا کیا آرڈر کر دیا کہ کچھ ہوش ٹھکانے لگ جائے. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ اور آپ انہیں اطلاع دیجئے, أَنَّ الْمَاءَ کہتا کہ أَنَّ الْمَاءَ پانی, قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ یہ تقسیم ہے ان کے درمیان کل شرب مختصر, اور ہر نمبر کے لیے متعلقہ مخلوق نے حاضر ہونا ہے. فنا دو صاحبوں, انہوں نے آواز دی صاحبوں اپنے ساتھی کو. فتحاتا اس نے اٹھا دیا تلوار. فاقر اور اس اونٹنی کے پیر مار دیے, پیروں پر ضرب لگا دیے. فکیف کان عذابی و نذر, تو کس طرح تھا ہمارا عذاب اور ہمارا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدۃ, ہم نے چھوڑ دیا انہیں کے اوپر صیحتا واحدۃ, ایک ہی چیخ جبریل کی. صیحہ کا معنی ہے چیخ, ایک ہی چیخ. ہاں, لیکن اس کی فریکوینسی کتنی تھی؟ اتنی فریکوینسی کہ ساروں کے ساروں کے دل پھٹ گئے. فریکوینسی اتنی بڑی تھی. ہاں, اور اتنے پر اللہ رحم فرمائے, اس نے پرزور والیوم تھا کہ بس ساروں کے دل پھٹ گئے. فکانو کا حشیم المختصر, اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ ایسے گٹ ان ٹو پیسز کہ جس طرح حیوانات گاس کھا جاتے ہیں اور ریزے رہ جاتے ہیں, تو اس طرح میں نے ریزہ ریزہ کر دیا ان کو. فکانو کا حشیم, اللہ تعالیٰ کی تعبیر بڑی عجیب ہے کہ حیوانات جب گاس کھا جائیں اور نیچے جو ریزے رہ جاتے ہیں, میں نے اس طرح گٹ ان ٹو پیسز اس طرح اسمیش کر دیا. فکانو کا حشیم المختصر. آپ ذرا چلے جائیں سورہ الشمس تیسویں پارے, دیکھ لیے آیت نمبر 11 سورہ زحا سے پہلے, سورہ زحا سے ایک سورت پہلے, سورت نمبر 91 آیت نمبر 11 دیکھیں. کذب سمود بتغواہا, جھٹلا دیا اہل سمود نے بتغوا اپنی سرکشی کی وجہ سے نبی کو. ازم باساش آہا, جب اٹھ گیا ان کا بدبخترین آدمی قدار ابن صالح. اللہ کریم نے اسے اشقا کہہ دیا, سپرلیٹیو ڈگری. کیا کہہ دیا؟ اشقا, بدبخترین آدمی جس نے معجزہ والی اونٹنی کو شہید کر دیا. اب معجزہ والی اونٹنی خالص اللہ کی, ساری چیزیں اللہ کی تخلیق ہے, لیکن وہ تو ہیبیچول طور پہ پیدا نہیں ہوئی. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے بدبخترین آدمی کوئی نہیں تھا جس نے صالح علیہ السلام, اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ یا علی, او علی, اشق الاولین عاقر ناقت صالح, سابقہ امتوں میں بدبخت آدمی حضرت صالح کی اونٹنی کو شہید کرنے والا تھا قدار ابن صالح. وہ اشق الاخرین قاتلو کا, اور میری امت میں بدبخترین آدمی وہ ہوگا جو آپ کو شہید کرے گا. میری امت میں بدبخترین آدمی وہ ہوگا جو آپ کو شہید کرے گا. تو ایک جانب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی پہ ٹپا لگا دیا, اور دوسری جانب حضرت علی کو پہلے سے الرٹ کر دیا کہ یو ول بی مارٹرڈ ان دی پاتھ آف اللہ, کہ آپ شہید ہوں گے اللہ کے راستے میں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سیدھے مسجد کی طرف اس طرح ایک سائیڈ واک آتا ہے, گو کہ وہ سڑک کے کنارے نہیں, سڑک تھوڑا سا, سڑک تقریباً 10-15 گز پر ہے, لیکن یہ جو گھر ہے حضرت علی کا, وہاں سے اس طرح ایک سائیڈ واک سیمنٹ کا بنا ہوا ہے, اس طرح آتا ہے. اس زمانے میں تو سیمنٹ نہیں تھے, ابھی انہوں نے بنا دیا ہے. تو یہ آ جاتا ہے یہ, اور یہ سیدھا محراب کے اندر نکلتا ہے جو مسجد ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے روانہ ہو کے اس پر آ جاتے اور محراب میں نکل آتے, بس سیدھے یہاں سے نکل آتے, بس محراب میں کھڑے ہوتے ہو لیٹ کرتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صبح کی نماز میں آ گئے, اور یہ ابن ملجم نام ہے اس کا, ابن ملجم, اور وہ مجوسی تھا اور ایران سے گیا ہوا تھا. تو یہ ابن ملجم مجوسی, اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا, حضرت علی کو شہید کر دیا وہاں محراب کے اندر. تو وہاں پہ اب یعنی جو اسپاٹ ہے اسی کے اوپر شیشے کا ایک کیبنٹ سا بنایا ہوا ہے, شیشے کا ایک کیبنٹ بنایا ہوا ہے, اور وہاں پہ لکھا ہے مستشہد سیدنا امام علی, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی جگہ ہے, جہاں حضرت علی پڑھ کے شہید ہوں گے. وہاں پہ میں نے دو رکعت نماز پڑھی اس کیبنٹ کے اندر تو نہیں جا سکتا, وہ کیبنٹ بند ہے. کیبنٹ کیا ہے؟ وہ بند ہے, لیکن کیبنٹ کے قریب کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے. تو میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں, لیکن آپ لوگ ٹس سے مز نہیں ہو رہے, ورنہ میں یعنی روزانہ یہ آرزو اور آس لے کے آتا ہوں کہ آج اظہر جمیل کہے گا کہ جی طیارہ چارٹرڈ ہو گیا. جلدی سے کام کرنے والے ہیں جلدی میں نہیں. اچھا موت کے بعد فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیاها, ان سے کہہ دیا اللہ کے پیغمبر نے ناقت اللہ, چھوڑیے اللہ کی ناقے کو اور اللہ کی اونٹنی کو, ایسے کچھ نہ کہیے, کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ ان کی میٹنگ ہو گئی ہے, یہ اونٹی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام دوڑ کے آئے, کہہ رہے خدا کے بندو اللہ کے قہر کو کیوں لا رہے ہو. فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ, چھوڑیے اللہ والی اونٹنے کو, وسقیا اور اس کے پانی کے نمبر کو, فکذبوا انہوں نے جھٹلا دیا حضرت صالح کو, فعقروا اور انہوں نے اونٹنے کو شہید کر دیا, فدمدم علیہم ربهم تو چکر لگا دیا اللہ کی زمین نے انہیں کے اوپر, انہیں پہ ایسے زلزلہ آ گیا جس طرح اللہ کریم نے سپن کر دیا زمین. دمدمہ کا معنی سپن کرنا. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم, اللہ کریم نے ان کے جرم کی وجہ سے زمین کو ان کے اوپر سپن کر دیا. سپن کرنا جانتے ہیں جس طرح, وہ نہیں ہے لاس ویگس میں, لیکن وہ لاس ویگس نہیں تھا. یہ میں چوری چپے سارے کام کرتا رہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک امام صاحب تھے, وہ سنیما سے نکل آئے, تو اتفاق سے اس کے دو تین مقتدی وہاں بس کا انتظار کر رہے تھے. نوشہرہ ہمارے ہاں گاؤں میں, یہ قاری صاحب وہاں رہ چکے ہیں. نوشہرہ ایک سٹی ہے ڈسٹرکٹ پارٹ میں, تو پشاور سے پہلے آتی ہے, پنڈی کی طرف سے جو جا رہے ہیں, تو نوشہرہ میں بالکل مین روڈ کے اوپر سنیماز ہیں. تو وہ سنیما سے نکل آئے دو تین مقتدی اس کے, تو انہوں نے کہا امام صاحب آپ, انہوں نے کہا ہاں, جمعہ میں میں نے اس پہ تقریر کرنی ہے کہ کیا خباثت یہاں ہو رہی ہیں, اس لیے دیکھ کے آ رہا ہوں. صحیح. انہوں نے کہا جب تک مشاہدہ نہیں کیا مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. چوری صاحب میں بھی کبھی کبھار خواب میں مشاہدہ کرتا رہتا ہوں. صحیح. میں بیداری کی حالت میں کبھی نہیں گیا ہوں, خواب میں کبھی کبھار پہنچ جاتا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, اور وہ مارنے والا جو تھا اللہ کریم فرماتے اسے الٹیمیٹ ریزلٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا, تبھی تو اس نے یہ خباثت کی. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ الٹیمیٹ ریزلٹ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. ہمارے ہاں پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے, پشتوں میں ایک ضرب المثل, جب کوئی آدمی کسی کو مار دیتا ہے تو ہم پشتوں میں کہہ دیتے ہیں ڈم ڈمائے. لالا صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ڈمڈمائے. تو شیخ مرحوم اس نے کہا کہ یہ دمدما ہمارے پٹھانوں والا ڈمڈما ہے, کہ اللہ کریم نے فرمایا سار کو ڈمڈما کر دیا, یہ ڈمڈمائے. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسوہا, تو واپس اپنے سبق. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ, او میرے قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے, لَكُمْ آیَةً آپ لوگوں کے لیے معجزہ, فَذَرُوهَا آپ چھوڑیے اس کو, تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ کہ وہ کھاتی رہے اللہ کی زمین میں, وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ آپ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں, فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ورنہ گرفت میں لے لے گا آپ کو بہت قریب پہنچنے والی عذاب. فَعَقَرُوهَا عَقَر کا معنی ہے جب آپ کسی کے پیروں پر ضرب کرتے ہیں, تو حیوان کے پیروں کو آپ مار دے اسے زندہ رہ نہیں سکتا. فَعَقَرُوهَا تو شہید کر دیا انہوں نے اس اونٹنی کو. فَقَالَ صَالِحُ علیہ السلام نے کہہ دیا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَ أَيَّامٍ آپ وقت گزاریے ٹھہریے, فی دارکم اپنے گھروں کے اندر, ثلاث ایام صرف تین دن, اور تین دن بعد ٹاٹا فش, ثلاث ایام تین دن, ذالک وعد یہ ایک وعدہ ہے, غیر مکذوب جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا. فلما جا امرنا جب آ گیا ہمارا غذا, نجینا صالحا ہم نے نجات دے دی صالح علیہ السلام کو, والذین آمنوا مغو اور ان کو جو ایمان لا چکے تھے صالح علیہ السلام کے ساتھ, برحمت ملنا اپنی رحمت کے ذریعے, ومن خزی یوم اذن اور اسی دن کی رسوائی سے, ان ربک تحقیق آپ کا پروردگار, هو القوی وہ قوت رکھنے والا ہے, العزیز اور غلبہ رکھنے والا ہے, واخذ الذین ظلموا السیئہ اور گرفت میں لے لیا ان لوگوں کو جو ظلم کر چکے تھے, السیئہ تو جبریل امین کی چیخ دی, اس چیز ایٹم بم کی آواز دی, واخذ الذین اور گرفت میں لے لیا, الذین ظلموا ان لوگوں کو جو ظلم کر چکے تھے, السیئہ تو اسویہتو جبریل کی آواز نے, فاسبو پس وہ ہو گئے, فی دیارم اپنے گھروں میں, جاسمینا الٹے پڑے ہوئے مردے, الٹے پڑے ہوئے مردے, کالم یغنو فیا ایسے معلوم ہو رہے تھے, کالم یغنو فیا گویا کہ وہ نہیں رہ رہے تھے ان گھروں کے اندر, کل الا ان سمودا کفروا ربهم خبردار, تاکہ قبیلے سمود وہ کفر کر چکے تھے اپنے پروردگار پر, الا بودل سمود تو خبردار لعنت ہو قوم سمود کے لیے, ولقد جات رسلنا ابراہیم بالبشرا اور تاکہ آ گئے تھے رسلنا ہمارے قاصد ہمارے رسول اور فرشتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, بالبشرا بالبشرا بشارت کے ساتھ, بالبشرا بشارت کے ساتھ, قالوا سلاما اور بشارت تھی بچے کی, بشارت تھی بچے کی, حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ اسی کے ہاں بچہ نہیں ہو رہا تھا اور اس کی عمر 90 ہو گئی تھی اور ابراہیم کی عمر 120 ہو گئی تھی, حضرت ابراہیم کی عمر 120 ہو گئی تھی, تو فرشتے آ گئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام دے دی, ولقد جات رسلنا ابراہیم بالبشرا, چوری صاحب آپ متوجہ ہو جائیں اسی آیت میں آپ کا تذکرہ ہے آج, وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا اور آ گئے, یہ آپ ابراہیم سنت پر کل پرسوں عمل کرنے والے ہیں, وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا اور تحقیق آ گئے تھے ہمارے قاصد ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس, بالبشرا بشارت کے ساتھ بچے کی خوشخبری دیتے ہوئے, قالوا انہوں نے کہہ دیا سلامن سلامن نسلم سلامن ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, قال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا سلام وعلیکم السلام, انہوں نے کہہ دیا السلام علیکم, ابراہیم نے کہہ دیا وعلیکم السلام, اٹ مینز دیٹ السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام یہ پریزنٹیشن انبیاء کی پیری سے چلی آ رہی ہے کہ انبیاء کا طریقہ تھا السلام علیکم, کوئی ہائے بھائے نہیں, صحیح یہاں آ کے ہائے اور جاتے ہوئے بھائے, صحیح ہائے اور بھائے, صحیح شریعت اسلامیہ میں السلام علیکم وعلیکم السلام اور جاتے ہوئے بھی السلام علیکم, اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں, جملہ اسمیہ پرپیچول ہوا کرتی ہے عربی گرامر کے حوالے سے, السلام علیکم کا معنی یہ کہ فاریور یو مسٹ بی ان پیس, فاریور یو مسٹ بی ان پیس, ناٹ ٹوڈے اور ناٹ گڈ مارننگ اینڈ گڈ ایوننگ اینڈ گڈ نون اینڈ گڈ آفٹر نون, اس کا تو معنی یہ کہ مارننگ میں آپ پہ پیس ہو جب نون آئے تو بیڑا غرق ہو جائے, صحیح شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا کہ نہیں, یہ عرب جو تھے یہ کہتے رہے اور آج بھی کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں صباح النور اور مساء النور, عرب اس زمانے میں یہ صباح الخیر گڈ مارننگ اور صباح مساء الخیر گڈ نون, ہاں صباح الخیر یا تصباح الخیر اس زمانے میں کہتے تھے, ابھی کہتے ہیں کبھی تصباح النور اور صباح النور, لبنان وغیرہ میں مختلف, تو یہ ہوتے ہیں ریجنل پریزنٹیشن اور ٹرائبل پریزنٹیشن, اسلامک پریزنٹیشن از السلام علیکم اور جواب وعلیکم السلام, السلام علیکم وعلیکم السلام, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ستر, مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں واجب, چاہے وہ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, یہ اپنے پاس لکھ کے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ستر, امام نووی نے حدیث نقل کی کہ مسلمان کے اوپر چھ حقوق ہیں, اے یسلم علیہ اذا لقیا, جب مسلمان سے ملتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کا تبادلہ ہوتا ہے ان کا, ایک بار, دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویطعمہ اذا جاء, اگر مسلمان بھوکا ہو جائے اس کو ضرورت, تو اس کی ضرورت پوری کرنا یہ دوسرے مسلمانوں کی ایمانی ذمہ داری. بھائی اس نے بھوکا تو نہیں مرنا, اور ہم نے مسلمان کو بھوکا نہیں مروا لیا, یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے کھانے کا انتظام کریں, پینے کا انتظام کریں. اور تیسرا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَنْصَحُهُ اِذَا اسْتَنْصَحَ, جب وہ اس سے مشورہ مانگے, اور یہ فیلڈ کا مائر ہے تو اس پر واجب ہے کہ اسے ٹھیک ٹھاک مشورہ دے دے, واجب ہے کہ ٹھیک ٹھاک مشورہ, ایسا نہ ہو کہ اس کا فیلڈ میں تجربہ ہے صحیح ہے اور یہ اسے ایسے راستے پر لگا دے کہ جو اس کی پونجی ہے اس سے بھی. وَيَنْصَحُهُ اِذَا اسْتَنْصَحَ, تین ہو گئے. اور چوتھی, وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ, جب اسے چینک آئے اور وہ الحمدللہ کہہ دے تو یہ اسے یرحمک اللہ کہے گا. وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ, جب اسے چینک آئے سنیزے سے اور وہ کہہ دے الحمدللہ. حضور اسلام فرماتے ہیں جب چینک آئے تو الحمدللہ کہہ دے کہ آل کائنڈ آف پریزز آر فار اللہ سبحانہ و تعالی. ہم کیوں اللہ کی تعریف کرتے ہیں؟ انہو داء قد خرج, حضور فرمائے بیکٹیریا نکل گئی, ایک بیماری نکل گئی اور اندر رہ جاتی پٹ جاتی. اور یہ دیکھیے جب پانچ چھ منٹ سے آپ کو چینک آ رہا ہو اور آتی نہ ہو, اوف آدمی پر خدا کا زمین و آسمان تنگ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے. تو ہمارے پاس پٹھانوں کے پاس تو نسخہ موجود ہے, آپ لوگوں کے پاس نہیں. ہم تو نسوار کی ایک لیکن آپ کے پاس نہیں, اور آپ نے ناک میں ڈال دیا تو بس ختم. نسوار کا ذکر ہے, ہمارے گاؤں کا نام ہے خیشکی اور اس کا نسوار بڑا مشہور ہے. اور ہمارے یہاں ضرب المثل ہے خیش کو نسوار بھی رست ضرور گئی, یہ خیشکی کے نسوار جب استعمال کرو گے تو پتہ بعد میں چلے گا. اور یہ نسوار, یہ میں کہتا ہوں کہ پٹھان بڑے دل گردے والے لوگ ہیں کہ یہ برداشت کر رہے ہیں. یہ عمر دین, یہ بڑے دل گردے والے آدمی ہیں. ادر وائز نسوار یہ آپ ایک چھوٹی سی, یہ نہیں ہے کھوبرا, کھوبرا نہیں ہوتا, کھوبرا سانپ, ایک چھوٹی سی اس کی چٹکی لگا دیں, ود ان فیو سیکنڈ ہی از گون. ہمارے ہاں پٹھان وہ سانپ کو مارتے نہیں, وہ سانپ کے مزے لیتے ہیں, صحیح, سانپ کو پکڑ دیتے ہیں اس طرح, سانپ دوڑ رہا ہے جھٹکے سے. یہ نہیں کہ کوئی وہ ہے کیا کہتے ہیں پار سپیرے نہیں ہے, سپیرے نہیں ہے, لیکن پٹھان لوگوں میں بہت کم آدمی ایسا ہے جو ڈنڈے سے مارتے ہیں سانپ کو, وہ اس طرح پکڑ دیتے ہیں, پکڑ دیتے ہیں اور لے آتے ہیں ساتھ میں, کہتے ہیں آئے آئے آئے آئے آئے, آپ کو کھیل دکھاتے ہیں, چھٹکی دے دیں ڈال دیتے ہیں اور سارا. نہیں پٹھانا کو کاٹنا یہ کوئی آسان کام سے, پٹھانوں کو انگریز نہ کاٹ سکے, پٹھانوں کو روس نہ کاٹ سکے. آپ نے صحیح سمجھا, دیکھیے پٹھانوں کی تو یہی تاریخ کافی ہے کہ ایک سینچری کے اندر انہوں نے دو سپر پاورز کا بیڑا غرق کر دیا, ایک سینچری کے اندر, اینڈ دیٹ واز دی اونلی کیریکٹر آف پٹھان, کیونکہ پٹھان ہوتے بے وقوف ہیں, مینس کہ ہم کانسیکوینس کو تو نہیں سوچتے, ہم تو کہتے ہیں کہ بس ٹکر مارو, پر ٹکر مارو پھر جو کچھ ہوتا ہے ہوگا, صحیح. تو برٹشر آئے تو انہوں نے کہا ٹکر مارو, اور ایسا ٹکر مار دیا کہ بیڑا غرق کر دیا, اور انہوں نے کتاب لکھی دی پٹھان کہ بھائی اس قوم سے ٹکر لینا ہی ویسے اپنے بیڑا غرق کر دینا ہے. انہوں نے کہا اس کو چھیڑے نہیں, ان کو پیار و محبت سے سمجھاتے رہے, کیونکہ ان لوگوں کو کانسیکوینس کی پرواہ نہیں ہوتی, یہ نتائج کیا ہے. اور روس والے آ گئے, انہوں نے کہا کہ ٹکر مارو, اور ایسی ٹکر ماری کہ نہ برطانیہ رہا اور نہ روس, برطانیہ بھی نہیں رہا اور روس. اور واجپائی وہ روزانہ بیان پہ بیان دے رہا ہے کہ پٹھان آئے ہیں اور پٹھان آئے ہیں, کشمیر میں پٹھان لڑائیں اور پٹھان لڑائیں, پٹھان لڑائیں اور پٹھان لڑائیں, بس کو ایک مالی خلیہ ہو گیا ہے, صحیح ہے. وہاں پہ وہ تاجکستان والے وہ کہتے ہیں پٹھان لڑ رہے ہیں, صحیح ہے. وہاں چیچنیا میں جب یاد ہو رہا تھا کہ پٹھان لڑ رہے ہیں, بوسنیا میں یاد ہو رہا تھا پٹھان لڑ رہے ہیں, بھائی تو آخر ہم پٹھان ہیں کتنے پوری دنیا میں لڑ رہے ہیں, لیکن وہ ہاں کہ وہ جن بھوت کی طرح بس لوگوں پر سوار ہو چکے ہیں. نہیں چنگیز خان نہیں, وہ تو منگول, اور ہم پٹھانوں نے منگولوں اور مغلوں کو کبھی تسلیم نہیں کیا, وہاں پہ ہمارا ذرا اختلاف آ گیا. ابھی میں لالا کے ساتھ ذکر کر رہا تھا, یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں لالا سے ذکر کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے مغلوں کا ساتھ دے دیا اور ہم نے تو جب سے مغل آیا تو ہم نے ٹکر لے لیا, اور ٹکر کیا لے لیا ہم نے, تو کچھ حکومت بھی کی ان کے درمیان, ان کا حکومت چھین لیا ہمایوں سے, لے لیا ہم نے, یوسفزئی نے لے لیا. یہ شیر شاہ جو تھے سوری, ہمارے دادا تھے رحمہ اللہ, بڑے مجاہد آدمی تھے, اتنے تعمیری آدمی ہندوستان کی تاریخ میں, یا سبحان اللہ, اس نے جو نظام اسٹیبلش کیا تھا آج بھی مشہور ہے پورے دہلی تک, دہلی تک شیر شاہ روڈ مشہور, یہ روڈ سسٹم, فری وے سسٹم, یہ شیر شاہ کا, اور یہ ہے نا موٹر سسٹم, روڈ سائڈ پر موٹر سسٹم اور کنو کا سسٹم, اور یہ ڈاک کا سسٹم, برید برید کا سسٹم, یہ اسی نے اسٹیبلش کر دیا. بڑے عجیب آدمی تھے شیر شاہ سوری. تو آج بھی ہمارے پٹھانوں کے علاقے میں جو آدمی ایسا منتخب ہوتا ہے کبھی کبھار, ایم این اے یا ایم پی اے یا کوئی منسٹر جو تعمیری کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ دوسرا سوری ہے شیر شاہ سوری, یہ تعمیرات کا نام پڑ چکا ہے. ہم جنرل صاحب کو شیر شاہ سوری کہا کرتے ہیں, جنرل صاحب کو اللہ تعالیٰ بخش دے, جنرل صاحب بڑے اچھے آدمی تعمیر کے حوالے سے. آپ آج بھی جائیں اور سرحد کے روڈ دیکھیں, جنرل فضل حق کی وجہ سے ایسے زبردست روڈز بنائے ہیں اور زبردست بریج, کیونکہ وہ تو جنرل آدمی تھا دیوانہ قسم کا, وہ تو پہنچ جاتا خود خود پہنچ جاتا اور کمپنی کا ایسا بیڑا غرق کر دیتا کہ اللہ رحم فرمائے, اور وہ تو گالیاں دیتا صحیح, اور آدمی کو اس طرح یہاں سے پکڑ کر روڈ پر گھسیٹ لیتا, وہاں کوئی مائی کا لال وہ روڈ غلط بناتا. ہاں چوتھا چیخ پانچواں الحمدللہ, اور جواب میں ہے یرحمک اللہ, کہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے, اور پھر جس کو چیخ آئی وہ پھر ریسیپروکریٹ کرے کہ یہدیک اللہ ویصلح بالک, یہدیک اللہ ویصلح بالک, اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈنس دے دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے حالت میں برکتیں ڈال دے. کتنی اچھی اچھی بات ہے, یہدیکم اللہ ویصلح بالک, اور پانچویں وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ, جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت, عیادت کا یہ معنی نہیں چلو پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے, نہیں بھائی اس کی ضروریات ذرا معلوم کریں, بھائی آپ کا انشورنس ہے, نہیں ہے بھائی انشورنس تو میرا کوئی نہیں, انشورنس تو میرا کر دے کہ بھائی فلاں آدمی ہے اس کو یہ تکلیف ہے اور تو کوئی انشورنس انشورنس نہیں ہے, تو میں لے آتا ہوں, کہتے لے آئے یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے, یہاں تو جو کوئی غریب بیمار ہوتا ہے انشورنس نہ ہو, میں اسے فون کر دیتا ہوں ہمارے مقتدی ہیں, وہ کہتا ہے لے آئے, اسے کہنے کہ آ جائے تو وہ دوائیاں بھی دے دیتا ہے, سب کچھ کر دیتا ہے. نہیں ڈاکٹر پارے اس حوالے سے بڑے شریف آدمی ہیں, ڈھیر ساری دوائیاں بھی دے دیتا ہے اس آدمی کو, تو کہتا ہے جب بھی تکلیف ہو تو آ جائیں, اگر آپ کے انشورنس نہیں پا آ جائیں, یہ کام بڑا مشکل کام. میں سینٹر کا ایک کام ہے کہ چند ایک ڈاکٹر جو ہیں ان کو لسٹ میں رکھنا چاہیے کہ کم از کم ایک دفعہ ہفتے میں ایک دو گھنٹے وہ ادھر. یہ مشورہ ہم نے حج میں کیا تھا, حج میں یہ مشورہ ہم کر چکے ہیں, لیکن اس کو آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہوگا, ہمارے لمبے تڑنگے ساتھی سیکرامنٹو میں ون ڈے جو ہے نا ایک ویک میں ڈاکٹر آتا ہے شام کو, بہت اچھا سسٹم ہے وہ, جو انشورنس نے تو السلام بنفس نفیس مریض کے پاس پہنچ جاتے اور اس کے صرف دوائی نہیں اس کے گھر کے کام کاج خود کر دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کے گھر کا ایندھن سر پہ اٹھا کے لے آتے کہ بھائی یہ عیادت کا تقاضا ہے اور یہ پیغمبر کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے پاس آ گیا, اچھا تو میں نے آپ کو نماز میں نہیں دیکھا, پوچھا ان لوگ ساتھیوں نے کہا یہ بیمار ہیں تو میں آ گیا, اچھا تو آپ کے گھر کا کھانے پینے کا فلاں چیز کا فلاں چیز کا, آپ کے اونٹنی کے دودھ لینے کا کیونکہ آپ ہی دیتے رہے, تو وہ کہتے بھائی دو دن سے وہ اس طرح کڑی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ مجھے ذرا دے دے برتن, خلیفۃ المسلمین who had been controlling at that time more than 2 million square miles, جس سے کسرا اور کیسر وہ لڑتے رہے, more than 2 million square miles, تو 22,54,000 مربع میں, 22,50,000 مربع میں پوری آدھی دنیا ہے, اور اس سے پوچھ لیتے ایندھن ہے گھر میں, نہیں ہے جی, باقی کیا کچھ نہیں ہے بھائی, اسپائسیز نہیں ہے, رائس نہیں ہے, فلاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جا کر اپنے سر پر اٹھا لیتے, کوئی بازار میں کہہ دیتے کہ حضرت مجھے دینے میں پہنچا دو, کہاں کہتے بھائی آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے, میں گیا ہوں اس کے پاس آیت کے لیے, میری ذمہ داری. اسے کہتے ہیں ایمان. ہاں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمانوں کا, اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن. آج ہم خوار کیوں ہیں؟ وہ چیز نہیں رہی, وہی نسخہ استعمال نہیں کیا. ہم تو بس پیسوں کے لیے سوچتے رہتے ہیں, ہم پیسوں کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی پیسے کب بنیں گے اور کیسے بنیں گے, پیسے کب بنیں گے اور کیسے بنیں گے. ابھی کوئی بیمار پیسے کے لیے جائے, اگر یہ سب کچھ پوچھے تو بعد میں بولے گا کہ پیسے کتنے رکھے ہوئے. ہاں تو وہ یعود ہوں ایزا مرے گا, اور چھٹی بات وہ یصلی علیہ ایزا مرا, جب وہ مرے تو اس کے جنازہ میں شامل. اب ان چیز چیزوں پر اگر زندگی استوار ہو جائے تو زندگی بالکل جنت جیسی زندگی ہوگی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام کے حوالے سے کہ الا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها, کہ جنت میں کچھ ایسے پیلسز اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں جس کے دیوار اتنے ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اندر کا ماحول باہر سے اور باہر کا ماحول اندر سے نظر آ رہا ہے, دیوار اتنے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہے. لیکن ہے کس کے لیے؟ لمن علان الکلام, جس کے بات کرنے کا انداز بڑا نرم ہے, جس طرح ہماری چوری صاحب یہ اگر کسی کو گالی بھی دے تو اتنے نرم انداز سے کہ آدمی چاہے کہ ایک دوسری بھی دے دے. لمن علان الکلام, جو بات نرم انداز سے کیا کرے. ایک وہ اطعم الطعام, اور جو اللہ کے لیے غریبوں کو کھلاتا رہے. دوسری بات, اور تیسری بات وہ افش السلام, جو مسلمان سے مل کر سلام میں پہل کرے. اور چوتھی بات وہ صلی باللیل والناس نیام, کہ رات کی تاریکی میں جب لوگ سوتے ہوں یہ اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. چار باتیں الا ان فی الجنت غرفا الى اخره لمن الان الکلام وہ افش السلام وہ اطعم الطعام وہ صلی باللیل والناس نیام او کما قال ادخلوا الجنت بالسلام. تو یہ سارے خیر کے کام صرف یہ چودھری صاحب کریں گے, آپ لوگ بھی کبھی کبھار کچھ کریں گے. قال سلام, ابراہیم علیہ السلام تو سلام نے کہہ دیا سلام, وعلیک السلام. فما لبسا, ابھی انہوں نے زیادہ وقت, ابھی ابراہیم نے فما لبسا زیادہ وقت نہیں گزارا, ان جا آ کے وہ لے آئے بعجلن بعجلن, ایک بچڑے کو, حنیزن مشوی, حنیزن روسٹڈ, روسٹڈ پورے کا پورا بچڑا لے آئے. وہ لیم بیم نہیں لاتے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لاتے ہیں تو پورا بچڑا لے آتے. بچڑا جانتے ہیں نا گوسالا, جو جو جو گائے کا بچہ ہوتا ہے, گائے کا بچہ, تو اتنا بڑا. ہاں کال, تو وہ کاف, وہ لے کاف لے آئے اور روسٹڈ کاف ان کے سامنے رکھ دیا. فما لبسا, اس نے زیادہ دیر نہیں کی, انجا آ کے لے آئے بعجلن, ایک بچڑے کو, حنیزن روسٹڈ. فلما رآ ایدیہم, تو یہ چودھری صاحب جو ہے نا یہ ہفتے کے دن ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنا چاہتے ہیں, زندہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے شیخ تھے رحمہ اللہ مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ہمیں ترمذی پڑھاتے رہے, تو امام ترمذی کی کتاب میں ایک باب ہے, باب ما جاء فی الدعوۃ, کہ مسلمان کو دعوت دینا لازدیاد المحبہ, تاکہ تعلق ذرا مزید ڈیپ ہو جائے, یہ سنت ہے رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد دوسرا چیپٹر وہ لکھتا ہے باب ما جاء فی اجابت الدعوۃ, جب مسلمان آپ کو دعوت دے دے تو آپ بہانے تلاش نہ کریں, اس کو قبول کریں, آپ پہ واجب ہے کہ آپ یہ کر دیں, ادروائز کس طرح یہ ریلیشن ڈیولپ ہوگی, نہیں ہو سکتی. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ دیکھیے دعوت دینا جو ہے یہ رسول پاک کی سنت ہے اور قبول کرنا یہ واجب ہے. تو اس نے کہا اب مرتبے میں واجب جو ہے یہ سنت سے زیادہ اعلیٰ ہے, تو آپ میں سے کون سنت پہ عمل کرے گا کہ میں واجب پہ عمل کروں؟ تو ابھی انشاءاللہ چودھری صاحب سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور ہم سارے واجب پہ عمل کر رہے ہیں. فلما رآ ایدیہم, جب دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے ہاتھ, لا تصل الیہ, کہ وہ اسے قریب نہیں لے جاتے تھے, وہ کوئی اس سے کاتے نہیں تھے, بس طرح بیٹھے ہوئے تھے, پورے کا پورا بچڑا سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ نہیں ٹوٹ پڑتے کانے پر. فلما رآ ایدیہم, جب انہوں نے دیکھ لیا, ایدیہم ان کے ہاتھ, لا تصل الیہ, کہ وہ نہیں قریب لے جاتے اس کانے کو, نکرم. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سٹرینڈ سمجھا. واو جسم خیفہ, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے. پتہ نہیں کیسے مہمان ہے جو کہتے نہیں, کیسے مہمان ہے جو, اس لیے کہ بابل کی روایات یہی تھی, کہاں کی, اور صرف بابل کی نہیں ہمارے ہاں تو ہے, آپ کے ہاں بھی ہوگی, ہر ایک قوم میں یہ ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی وامک اس کو اس طرح پنسانا ہے, اس کو اس طرح پنسانا ہے, تو فار ایگزامپل آپ مجھ سے کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی دوستی آپ سے دوستی, لیکن ایک بار وامک صاحب کے گھر میں نے چائے کی پیالی پی, ایک بار میں نے وامک صاحب کے گھر چائے کی, اگر چائے کی پیالی بھی نہیں میں نے ایک گلاس پانی وامک صاحب کے گھر پی لیا, صحیح, اور یہ بالکل حرام خوری کا تقاضا ہے اگر میں اسے گزن پہنچاؤں. تو یہ ٹریڈیشن ہمارے ہاں تو اب بھی ہے الحمدللہ. پٹھان لوگ وہ جس کے ہاں ایک بار کچھ پی لیتے ہیں اس کہتے ہیں نو نو, یہ ہر ہر گاؤں اور ہر قوم کی ٹریڈیشن ہے, صحیح ہے, لیکن بابل کے حوالے سے زیادہ مشہور تھی, بابل کے حوالے سے کہ کوئی کسی, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیسے مہمان ہے جو کہتے نہیں شاید رات کو ڈھاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. نکرم, ابراہیم علیہ السلام نے اسے سٹرینج سمجھا. واو جسم خیفہ, اور محسوس کرنے لگے دل دل میں خیفت الخوف. قالوا انہوں نے کہہ دیا لا تخف ڈریے نہیں, انا ارسلنا الى قوم لوط, ہمیں بھیجوایا گیا ہے قوم لوط کے پاس. وامراته قائمۃ, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ وہ کڑی تھی, قائمۃ وہ کڑی, فضحکت وہ ہنس پڑی, وہ ہنس مین کہ 90 سالہ بوڑھی کو آپ کہہ دیں کہ آپ کا بچہ ہوگا تو سوائے ہنسنے کے تو اور کچھ نہیں ہوتا, وہ ہنسے ہی کہ بھائی مہرب میرا اور ابراہیم 120 سال کے. وامراتو قائمتن, حالانکہ خوش ہونا چاہیے کہ 90 سال میں آپ کا بچہ پیدا ہو. ایک لطیفہ میں کبھی کبھار سناتا رہتا ہوں کہ یہ جنرل یوگ جب پہلی مارشل اللہ لے آئے, پہلی مارشل اللہ, تو اخبار میں ایک لطیفہ آیا تھا کہ کچھ نوجوان کھڑے تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے کہ مارشل اللہ آ گیا اور یہ اور وہ اور وہ اظہر, ہاں, تو ایک بوڑھی آ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, پتہ نہیں 70 سالہ بوڑھی, تو اس نے کہا بچے کیا ہو گیا, انہوں نے کہا مارشل اللہ آ گیا, اس نے کہا مارشل اللہ کیا ہوتا ہے, اس نے کہا قانون بدل گیا, انہوں نے کہا تو قانون میں کیا نہیں ہے قانون میں, انہوں نے کہا کہ جی 60 سالہ بوڑھی اور 70 سالہ بوڑھی اب 16 سالہ نوجوان کے ساتھ شادی کر سکتی ہے, صحیح ہے, دوست نے اسٹک پھینک دیا کہ پاکستان تو اب سے ہی پاکستان بن گیا. تو اب جو فرشتوں نے کہہ دیا کہ 90 سالہ بوڑھی کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ ہنس پڑی کہ یہ کیسا مسئلہ ہے. وامراته قائمۃ, اور اس کے بیوی وہ قریب کڑے تھے, فضائقت وہ ہنس پڑے, فبشرنا ہاب اسحاق, ہم نے اسے بشارت دی دی اسحاق کی, ومن ورائے اسحاق یعقوب, اور ہم نے اسے کہہ دیا کہ یہ تو چھوڑیے کہ آپ کا بچہ پیدا ہوگا. بہت کم ہی دادا اور دادی اپنے پوتوں کو دیکھا کرتے ہیں, پہلی مر جاتی ہے, ہم نے اسے کہہ دیا کہ آپ دونوں کی زندگی میں یعقوب بھی پیدا ہوگا اسحاق سے. وَمِن وَرَائِ اِسْحَاقَ یعقوب, اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے ہم نے یعقوب کے پیدائش کی بھی تلا دے دی. قالت یا ویلتا, اس نے کہا ہائے. قالت اس خاتون نے کہہ دیا یا ویلتا ہائے, اَأَلِدُ, آیا میں بچہ پیدا کروں گی, وانا عجوز, میں بڑی بوڑھی ہوں, وہذا بالی, اور یہ میرا ہسبینڈ شیخ بہت پرانا بوڑھا, ان ہذا لشے ان عجیب, دیٹ از اے ویری اسٹرینج ایشو, یہ تو بڑی اسٹرینج قسم کی کام ہے کہ 120 سال اس کی عمر اور 90 سال میری عمر بچہ پیدا کریں گے. وہذا بالی, اور یہ میرا ہسبینڈ شیخ بہت پرانا بوڑھا, ان ھذا لشیء عجیب, تاکیکی تو بڑی عجیب قسم کی چیز ہے. قالو, فرشتوں نے کہہ دیا, اتعجبینا, آیا آپ تعجب کرتے, من امر اللہ, اللہ کے معاملے میں, رحمت اللہ و برکات علیکم, اللہ کی رحمت اور اللہ کے برکات آپ لوگوں کے اوپر, آل البیت اور سارے گھر والوں, انہو حمید مجید, تاکیک یہی اللہ تعالی حمید تعریف شدہ ہے, جس کی تعریف کی جاتی ہے, اور مجید وہ بڑی بزرگی والا ہے, ایگزالٹڈ ہے. اب یہ کون تھا اور کس کا بیٹا تھا؟ یہ اسحاق تھا اور سارا کا بیٹا تھا. یہ اسحاق تھا اور سارا کا بیٹا تھا. اینڈ دیٹ از ٹوٹلی اوائڈ کنسنٹ کہ ذبیح جس پہ چرا پیرا جا رہا تھا وہ بھی اسحاق ہی تھا. دا جو پیپل دے کلیم دیٹ ذبیح وا حضرت اسحاق, نو, ذبیح وا حضرت اسماعیل ہو واز دی سن آف حضرت ہاجر. اور حضرت ہاجر یہ امالیکائٹس میں تھی. کہاں میں سے تھی؟ امالیکائٹس. امالیکہ کا ذکر آگے آ رہا ہے سورہ یوسف میں امالیکہ کے متعلق. وہ اسے بائبل اسے ہکسوس کنگز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ ہکسوس کنگز, ایچ آئی کے ایس یو ایس, ہکسوس کنگز, چرواہے بادشاہ. ہکسوس بائبل کے زبان میں چرواہوں کو کہتے ہیں. تو امالیکہ یہ بنیادی طور پر چرواہے تھے, بنیادی طور پر. اور یہ مصر کو رول کرتے رہے مدتوں مدتوں. مصر کو دو دیور ناٹ ایکچولی فرام ایجپٹ. یہ ایجپشن نہیں تھے, یہ بھی باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے, باہر سے, ہکسوس کنگ باہر سے, لیکن یہ مصر کو رول کر رہے تھے مصر کو. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے تو ہکسوس کی حکومت تھی, امالیکائٹس کی حکومت تھی. کس کی؟ ہم نے ابراہیم کا ذکر کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر آئے بابل سے اور وہاں بادشاہ کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا, تفصیلی بات ہے, تو پھر بادشاہ نے اسی کے ساتھ فرینڈ شپ ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے رشتے کی ایک خاتون دے دی. شی واز ناٹ اے سلیو گرل, دیٹس ٹوٹلی رانگ. نائیدر شی واز اے سلیو گرل اینڈ نار ماریا قبطیہ دی وائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ امالیکائٹس کی بھی تہذیب تھی, کسی سے تعلق بڑھانا چاہتے تھے تو ان کو رشتہ پیش کر دیتے کہ ہم اپنے خاندان سے آپ کو ایک خاتون کا رشتہ کروا دیتے ہیں, ایک خاتون. اور دی سیم تھنگ ہیپن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب اس نے مقوقس کو خط لکھ لیا اور مقوقس نے خط پڑھ لیا تو مقوقس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدیے بھجوا دیے, کچھ گفٹ بھجوا دیے. اس میں ایک اعلیٰ نسل کا ایک گدا تھا جو سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک گدا بتو جو مصر کی بڑی معقول اور مقبول سواری تھی, ایک گدا بھجوا دیا, کچھ دوسرے گفٹ, اور ایک حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی بھجوا دیا. وہ اس کے خاندان کی لڑکی تھی, ایدر نیز اور ہز اون ڈاٹر, اس کی اپنی بچی یا اس کی نیز تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پریزنٹ کر دیا کہ آپ اس سے رشتہ کروا دیں, نکاح کروا دیں, کیوں ہم آپ سے فرینڈ شپ ڈیولپ کروانا چاہتے ہیں. حضرت ماریا قبطیہ, اور ماریا قبطیہ کے بطن سے حضور علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا, حضرت ابراہیم. کون تھا؟ حضرت ابراہیم. میں نے ساتھیوں کو اس کا قبر بتا دیا وہاں جنت البقیع میں کہ حضرت ابراہیم کا قبر ہے. دو سال کی مدت میں, دو سال کی عمر میں وہ وفات پا گیا. اور جب حضور علیہ السلام جنازے کے پیچھے آ رہے تھے تو آپ اپنی آنسو پونس رہے کہ بڑھاپے کا بچہ تھا آخر, رو بھی وفات پا گیا. تو حضور علیہ السلام اس طرح آنسو پونچھ رہے تھے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا, او انت یا رسول اللہ, حضرت آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان کو پکڑ لیا, انما نہیت عن ذلک, میں نے تو کہہ دیا کہ کسی کے موت پر یہاں سے آواز نہ نکلے. جہاں تک رونے کی بات ہے, ان القلب یحزن, قریب کی موت پر دل کا غمزدہ ہونا یہ ایک نیچرل بات ہے. اور جب دل غمزدہ ہو تو والعین تدمع, تو آنکھوں سے آنسو ہونا یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. اور فرمایا, وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ, اس بچے کے فراق اور جدائی پر یقیناً میں غمزدہ ہوں. صحیح. تو یہ حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھا. تو حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا رشتہ حضرت ابراہیم کو دے دیا. اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ وہ بوڑھی تھی تو اس نے حضرت ابراہیم سے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ آپ یہ نکاح کر دیں, اچھی بات ہے اگر آپ آباد ہو گئے. کوئی ایسی خاتون توڑی تھی کہ نہیں, خبردار اگر آپ نے ٹانگے توڑ دیا. چلو سر کہ ٹانگے توڑ دوں گا, آباد ہو یا غیر آباد, بس میں ہوں, دیٹس سفیشنٹ, ادروائز ٹانگے توڑ دوں گا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ میں آپ اعتماد نہیں کرتا, اگر ہم وطن واپس گئے اور آپ پھر واپس اکیلے آئے تو شاید آپ یہاں شادی کر جائیں گے. تو اس نے کہا کہ مجھے جنون اور پاگل پن کا یہ دورہ صرف ایک بار پڑ چکا ہے, دوسرے بار پاگل نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی وہ بیوی جو ہے وہ نوٹ پوٹ کر ہنسی رہی. وہ تو کہ اس نے کہا کہ نہیں, بس مجھے یہ ایک بار جو پاگل کمپن کا دورہ پڑا تھا جو آپ کے ساتھ شادی کی ہے, میں دوسرے بار پاگل نہیں ہونا چاہتا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی کر دی. اسماعیل اسی کے بطن سے تھے. اینڈ ہی واز ذبیح, ہی واز دا ون ہو واز سلاٹرڈ, اور ہی ٹرائیڈ ٹو سلاٹر. آپ ذرا نکالیں سورہ الصفات, 23 پارے تاکہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے. سورہ یاسین کے بعد سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 دیکھ لیا. رب ہب لی من الصالحین, ابراہیم کی دعا علیہ السلام, کہ میرے پروردگار مجھے دیجئے من الصالحین نیک بچہ. فبشرناہ, ہم نے اسے بشارت دے دی, بغلام حلیم, ایک ایسے لڑکے کی جو بڑا بردبار ہوگا, حلم والا ہوگا. اور اتنا حلم والا تھا کہ ایک بار کسی سے وعدہ کیا, اسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ میرا یہاں انتظار کریں, تو اسماعیل علیہ السلام 3 دن اور 3 رات وہاں بیٹھے رہے, وہاں سے ہٹے نہیں. اب وہ آدمی بھول چکا تھا, 4th دن اس کا گزر, اس نے کہا حضرت, اس نے کہا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو یہاں بیٹھا ہوں. تبھی قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ حضرت اسماعیل کے متعلق کہا, انہ کان صادق الوعد, ہی واز کمیٹڈ ٹو ہز پرامیسز, کہ جو بھی پرامیس, وہ اتنا بردبار آدمی تھا. فبش, ہمارے ہاں تو 5 منٹ آپ لیٹ پہنچے, بھائی یہ کیا بد اخلاقی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس آدمی کے 4th دن آنے پر بھی اسے کوئی لعنت ملامت نہیں کی, ہاں شاید آپ کو کچھ عذر پیش آ گیا ہوگا, نہیں کوئی مجھے کوئی تکلیف نہیں کی, میں بس بیٹھا ہوا تھا. فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے بشارت دے دی اسے ایک بڑے بردبار لڑکے کا. فلما بلغ ما اسایا, جب وہ بچہ اسی کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا. بلغ ما اسایا, یعنی یہ ٹین ایجر جو ہوتے ہیں 14-15 سال کا, جسے جاب مل جاتی ہے, وہ اتنی ایج پر جا پہنچا ہے, اور پھر تو باپ خوش ہو جاتا ہے کہ ابھی کچھ سپورٹ مل جائے گا. فلما بلغ ما اسایا, جب وہ اسی اسٹیج پہ جا پہنچا. قال یا بنیا, اس نے کہہ دیا, او میرے بچے, انی ارا فی المنام, میں دیکھ رہا ہوں, فار دی لاسٹ 3 ڈیز اور فار دی لاسٹ 3 نائٹس, انی, ایسا نہیں کہا انی رأیتُ فی المنام, یہی ہوتی ہے قرآن کریم کی ٹیکنیکلٹی, کہ رأیتُ پاسٹ ٹینس استعمال نہیں کیا, انی ارا مضارع استعمال کیا جو حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہ انی ارا فی المنام, میں دیکھتا رہتا ہوں, فار دی لاسٹ 3 نائٹس, فی المنام, اپنے ڈریم میں, انی اذبحک کا, کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, یعنی یہ نقشہ مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں چھرا ہے اور آپ کے گلے پر پیر رہا ہوں, تو اٹ مینس کہ گویا اللہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ کی قربانی کا. تو کیا, فانظر, آپ ذرا فکر کیجئے, ماذا ترا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, میں تو خواب میں دیکھ رہا ہوں, ابھی آپ بیداری میں کیا دیکھ رہے ہیں اس خواب کے متعلق, کہ کیا جائے. قال اسماعیل, نے کہہ دیا, یا ابتے, او میرے باپ, افعل ما تومر, کیجئے وہ جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے. ستجدنی, آپ مجھے پائیں گے, انشاءاللہ, اگر اللہ کی مرضی ہوئے, من الصابرین, استقامت والوں میں سے, میرے جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. فلما اسلما, جب دونوں اسلما, سرینڈر ہو گئے, سرینڈر, اسماعیل ذبح ہونے کے لیے اور ابراہیم ذبح کرنے کے لیے. اللہ کریم نے تعبیر بڑی عجیب کی, اسلام والی تعبیر, کہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اگر چڑے پر گلا پھیرنا ہے اپنے بچے کا تو اسی کے لیے سرینڈر ہونا ہے. فلما اسلما, جب دونوں سرینڈر ہو گئے, وتلہ للجبین, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کو ڈال دیا زمین پر. ونادینا, نے آواز دے اس کو, ایا ابراہیم, کہ او ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, آپ نے سچا کر کے دکھایا اپنے ڈریم کو. انا کذلک نجزی المحسنین, ہم اسی طرح بدلہ دے دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا امتحان تھا, بچے کا ذبح کرنا, اس سے بڑا امتحان تو کوئی نہیں ہو سکتا. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم کی دل گردے کی بات تھی, کہ جب باپ سے ٹن گئی تو باپ کو قربان کر دیا اللہ کے لیے, کہ چلو سلام علیکم, میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں. اور جب بیٹے پر بات آئی تو بیٹے کو اللہ کے لیے قربانی کرنے سے کوئی دریغ, اور یہ دو رشتے قربان کرنے بڑے مشکل, بلکہ جب بیوی پر آ گیا تو ابراہیم نے اس میں بھی دریغ نہیں کیا. اللہ نے حکم دے دیا کہ مکے کے لق و دک سارا میں حاجرہ کو اپنے بیٹے سمیت پھینک دے, تو پھینک دیا. انی اسکن تو من ذریتی بواد, کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ تیار کر رہا تھا کہ ان سارے علائق سے آپ کا تعلق کٹ جائے, تبھی آپ کوئی کرشمہ کر کے دکھائیں گے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہم نے اس کے بدلے بہت بڑا ذبح وہ اسے دے دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم نے ساری امتوں میں ابراہیم کے حوالے سے یہ سنت چھوڑ دی کہ سلام علی ابراہیم جو بھی ابراہیم کا ذکر کرے گا علیہ السلام کہے گا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين یہ ابراہیم ہمارے بندوں میں سے تھا مومن بندوں میں سے اب یہ دیکھیے یہ اسلوب ہے دیٹ از اے کانٹیکسٹ یہ کانٹیکسٹ ہے کہ ذبیح کا ذکر ہو گیا تو اللہ کریم نے دوسرا قصہ اسی پہ مرتب کر دیا کہ وہ بشر نہ ہو بے اسحاق نبی من الصالحین ہم نے ابراہیم کو بشارت دی حضرت اسحاق کی اٹ مینز کہ یہ جو پریویس سٹوری ہے دیٹ از اباؤٹ سم بڈی ایلس ناٹ اباؤٹ اسحاق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ انا ابن الذبیحین میں دو سلاٹرڈ والدین کا بچہ ہوں ایک حضرت اسماعیل جو میرے گریٹ گرانڈ فادر تھے اور دوسرے حضور پاک کے اپنے والد حضرت عبداللہ جو بھی اسی طرح بچ گئے تھے ذبح ہونے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی واصحابہ اجمعین اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ ورحمة الله دیکھ لیا چھبیسواں پارا سورہ الزاریات سورہ زاریات اس پارے کی آخری سورت ہے نکال لیا آپ نے تو انہیں صفحہ بتائیں کہ آپ اردو کہیں سے پڑھ سکتے ہیں ہندوستان میں پڑھائے جاتے ہیں اچھا یہ ہمارے زمانے میں تھے یہ اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں چوری صاحب کے زمانے میں تھے یہ جو ہند سے لگے لکھے ہوئے ہیں ہاں هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین هل اتاك تاکیق آ گیا ہے آپ کے پاس حدیث ضیف ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے معزز مہمانوں کا واقعہ حدیث کا معنی واقعہ بات وہ بات حدیث زیف زیف کا معنی ہے مہمان جس طرح ہم تھے اس دن چودھری صاحب کے تو ہم سارے ضیوف تھے سنگولر کو کہتے ہیں زیف سنگولر کو کہتے ہیں زیف اور پلورل کو کہتے ہیں ضیوف صحیح ہے ایک مہمان ہو تو اسے کہتے ہیں زیف اور ڈیر سارے مہمان ہو تو اسے کہتے ہیں ضیوف صحیح اور جو میزبان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مضیف کیا کہتے ہیں تو جس طرح چودھری صاحب ہمارے مضیف تھے وہ ہم سارے ضیوف تھے وہاں گلے پڑ چکے تھے چودھری صاحب کے حل عطا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین تاکہ آ گئی ہے آپ کے پاس خبر ضیف ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی المکرمین جو معزز تھے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما جب داخل ہو گئے ہو ابراہیم علیہ السلام پہ انہوں نے کہہ دیا السلام علیکم قال سلام ابراہیم نے کہہ دیا وعلیک السلام قوم منکرون آج تو بڑے اجنبی قسم کے مہمان آئے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دل ہی دل میں کہہ دیا قوم منکرون بڑے اجنبی قسم کے مہمان ہیں ان کے کپڑوں سے معلوم ہو رہا ہے قریب کے تو ہیں نہیں پورے عرب دنیا سے تعلق نہیں رکھتے ایسے کپڑے عرب میں پہنے نہیں جاتے قال السلام اس نے کہہ دیا وعلیک السلام قوم منکرون یہ تو اجنبی مہمان ہیں فراغ الی آلی وہ چلے گئے گھر کے اندر فجا آلے آئے بعجل بچڑے کو سمین بڑا ہٹا تازہ روسٹڈ بچڑا لے آئے فقربوا الیہم وہ نزدیک کر دیا مہمانوں کے فقالا انہیں کہہ دیا الا تاکلون کھائیے الا تاکلون لفظی معنی تو یہ آپ نہیں کہتے نہیں کھائیے جب سامنے رکھ دیا فقالا الا تاکلون اے کلو کھائیے قال ابراہیم نے کہہ دیا الا تاکلون کھائیے فاوجس منہم خیفہ جب وہ نہیں کہہ رہے تھے فاوجس منہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دل ہی دل میں محسوس کیا ان سے خیفت الخوف قالوا انہوں نے کہہ دیا لا تخف ڈونٹ وری ڈریے نہیں وبشروا بغلام علیم، اور انہوں نے اطلاع دے دی اس کو بغلام علیم، ایک علم والے لڑکے کا، کہ آپ کو لڑکا ملنے والا ہے، بڑا عالم لڑکا ہوگا. فاقبلت امراتو، پس آگے آ گئی، فاقبلت امراتو، آگے آ گئی امراتو، اس کی بیوی حضرت سارا، فی سرتن، فی سرتن، سرہ کا معنی ہے ہا. فاقبلت امراتو، آگے آ گئی امراتو، اس کی بیوی، فی سرتن، ایک چیخ نکالتی ہوئی، فسوکت وجہہا. یہ خواتین کی طبیعت ہے کہ جب حیرانگی کی بات ہو جاتی ہے، اسٹانشنگ اور امیزنگ کیفیت، تو بعض خواتین ایسا کرتی ہیں اور کچھ خواتین علاقے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، ہم نے دیکھا ہوگا، کبھی محسوس کیا ہوگا، یا کچھ خواتین اس طرح کرتی ہیں. فسکت وجہ مین، کہ اس نے اپنا ہاتھ مارا اپنے چہرے پر، کیا ہاں، یا کچھ خواتین دونوں کر دیتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے، ہاں، اور کچھ اس طرح کرتی ہیں. ہاں، یہ جاوید صاحب جو ہیں، اس کی آبزرویشن بڑے ٹھیک ٹھاک ہے. آپ نے دیکھ لیا چودھری صاحب؟ اچھا، تو آپ کر رہے ہیں، چودھری صاحب دیکھیے. ہاں، فاقبلت امراتو، آگے آ گئی اس کی بھی، فسوک فی سورتن، ایک چیخ لگاتی ہوئی، فسوکت وجہ، اس نے اپنے ہاتھ مارے اپنے چہرے پر. وقالت، اور کہنے لگی، عجوز، ان میں تو بوڑھی ہوں، عقیم، نا امید قسم کی بوڑھی، کیونکہ عمر کے اس حد پہ جا پہنچی ہوں کہ بچے کا پیدا ہونا امکان نہیں رکھتا، بچے کا پیدا ہونا امکان نہیں رکھتا، کیونکہ جب مینسز ختم ہو جاتے ہیں، یہ مینسز جو ہیں یہ اصل میں فرٹیلائزیشن ہے، تو جس خاتون کی عمر وہاں پہنچے، یا خاتون میں بیماری یہ ہو کہ مینسز نہ آئے، بچہ نہیں پیدا ہوگا، مینسز نہ آئے تو بچہ نہیں پیدا ہوگا، عمر کی اس سٹیج پہ جا پہنچی، مینسز ختم ہو گئی، بس بچہ بھی ختم ہو گیا. صحیح ہے. اب اس کی ٹائم کتنی ہے؟ تو فقہا نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 55 ایئرز اس نے کہہ دیا ہے، 58 کہہ دیا ہے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، تمام نے کوئی اپنی رائے دے دی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اس نے کہا ڈیپینڈ کرتا ہے ابو ہوا پہ، بس وہ تو ٹیکنیکل بات کر جاتا ہے، اس نے کہا ڈیپینڈ کرتا ہے ابو ہوا پہ کہ کسی علاقے کا موسم کیسا ہے. صحیح ہے. تو وہاں کے لیے آپ نے وہاں کے مطابق فتویٰ دینا ہوگا. اس نے کہا کہ یہ ہے کہ البتہ 54 کے بعد شروع ہو جاتی ہے، کہ 54 کے بعد شروع ہو جاتی ہے، کب تک جاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. بس یہ بوڑھا جو ہوتا ہے، اس بوڑھے کا اپروچ بڑا ٹیکنیکل تھا. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس بوڑھے نے میڈیکل بھی پڑھا تھا، اس بوڑھے نے انجینئرنگ بھی پڑھا تھا، اس بوڑھے نے سب کچھ پڑھا تھا. کیوں؟ میں تو ویسے اس بوڑھے کا عاشق ہوں، اور عاشق ہونا چاہیے. یہ بوڑھا کمال کا بوڑھا. قالوا كذلك، انہوں نے کہہ دیا. کتنا مختصر جواب دے دیا بھائی، تمام وہ رائے دے رہے ہیں. 55 ایئرز بس پھر مینسز ختم ہو جاتے ہیں. احمد بن حنبل 58 ایئر پھر ختم ہو جاتے ہیں. امام مالک 54 ایئر پھر ختم ہو جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، جی حکم کا زمانہ کب شروع ہو جاتا ہے؟ حکم مین کہ جب بچہ نہ پیدا ہو، عمر کے اعتبار سے حکم کا. تو اس نے کہا ڈیپینڈ کر دوں. اب اس میں کیا رائے دیں؟ اس نے کہا وہ ہوا پہ موقوف کہ کسی ملک کی اب ہوا کیسی ہے، مینسز کب ختم ہو جاتی. قالوا كذلك، انہوں نے کہہ دیا اسی طرح یہ ہوگا. قال ربک، آپ کے پروردگار نے کہہ دیا، انہو الحکیم العلیم، یہ پروردگار حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے. اب انہوں نے پیغام تو دے دیا، بشارت دے دی. اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بشارت دینے کے لیے تو ایک فرشتے کا آنا کافی تھا، یہ تو ایک پوری گروپ آئی ہے، پورے گروپ کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ وہ مجھے بشارت دینے آئے ہیں. گروپ تو کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہوں گے، یہ سپلیمنٹری میں میرے پاس آئے. صحیح. تو اس نے اس لیے پوچھا، فما خطبکم، آپ اصل کس مشن کے لیے بھجوائے گئے ہیں وہ بتائیں. کالا، اس نے کہہ دیا، فما خطبکم، آپ لوگوں کا اصل مشن کیا ہے؟ ایو المرسلون، او فرشتو. قالو، انہوں نے کہہ دیا، انا ارسلنا، ہمیں بھجوایا گیا ہے، الی قوم مجرمین، مجرم قوم کے پاس، لنرسل علیہم، تاکہ ہم بارش کروا دیں ان پر، حجارت من طین، مٹی کے بنے ہوئے کنکروں کا، مسومت عند ربک، جس پہ مارک لگا دیا گیا ہے آپ کے پروردگار کے ہاں، للمشرکین، مشرکین کے لیے. فاخرجنا، نکال دیا ہم نے، من کانا، وہ لوگ جو تھے اس گاؤں میں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فما وجدنا فیہا، پس نہیں پایا ہم نے اس میں غیر بیت من المسلمین سوائے ایک گھر مسلمانوں کے جو لوط کا گھر تھا. وہ ترکنا فیہ اور چھوڑ دیا ہم نے اس علاقے میں آیت للذین ایک واضح علامہ ان لوگوں کے لیے یخافون الغذاب العلیم جو ڈرتے دردناک عذاب سے. تو حضور پاک سے پوچھا گیا کہ یہ واضح علامہ کیا ہے تو حضور پاک نے فرمایا البحر المیت والحجارۃ السوداء وان ارضها لا تنبت خضرا ولا تخرج ماء. کہ اللہ کریم نے وہاں پہ ڈیڈ سی بطور نشانہ چھوڑ دیا, اللہ کریم نے کالے پتھر بطور نشانہ کے چھوڑ دیے, وہ زمین کوئی سبزہ نہیں اگاتی, اس زمین سے کوئی میٹھا پانی نہیں نکلتا. اور ایک پورا علاقہ ہے وہاں اسرائیل کے قریب سے شروع ہے ڈیڈ سی, اسرائیل کے کیونکہ ڈیڈ سی یعنی ڈیڈ سی کے ایک جانب اسرائیل ابھی تو فلسطین ہے, ایک جانب اسرائیل اور دوسرے جانب جارڈن, دوسری جانب جارڈن تو بس وہاں سے شروع ہو چکا ہے اور بہت دور تک جا رہا ہے عراق کی طرف, عراق کی طرف اردن کا آخری شہر ہے رویش, تو رویش تک یہ علاقہ ایک سمت جاتا ہے, باقی بھی پھیلا ہوا علاقہ ہے. آپ وہاں ڈیڈ سی سے شروع ہو جائیں, یہاں پہ شہر آباد ہو چکے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں, لیکن آپ عمان سے نکل جائیں عراق کی طرف تو بس وہ کالے پتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب ڈیزرٹ میں نکلیں گے تو کالے پتوں اور ایسے پڑے ہوئے ہیں ایسے, یعنی اس میں اس طرح یعنی جگہ خالی نہیں ہے, جس طرح پتھر پتھر کے ساتھ لگا دیا ہو, کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وہ امترنا ہم نے زبردست بارش برسائی, یعنی نہیں کہ انہیں پتھروں سے مارا, پتھروں سے مارتے تو شمار کے پتھر ہوتے, اگر وہ ایک لاکھ لوتے تو ایک لاکھ پتھر مارے, نہیں اللہ کریم نے فرمایا نے پتھروں کی بارش برسائی, تو ایسی بارش برسائی ہے کہ اس طرح پتھر کے ساتھ پتھر لگا ہوا ہے اور وہ پتھر سارے ایسے جس طرح کوئلہ جل جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے, صحیح ہے, اور کوئی آپ کو سبزہ نظر نہیں آئے گا. میں گاڑی میں جا رہا تھا عراق, میں جا رہا تھا عمان سے گاڑی میں عراق, تو ہمارے جو ڈرائیور تھے وہ عراقی تھے, یعنی وہ وہاں سے ٹیکسی کر رہے تھے, تو اس نے زبردست دوڑ لگائی وہاں, تو میں نے اسے کہا کہ معذرتن لماذا تسرع, اتنی تیز نہ جائے, کیونکہ وہ 100 سے آگے چلے گئے. تو اس نے کہا یا شیخانہ ارض العذاب نفر عنہا, یہ تو عذاب والی زمین ہے, اس سے فرار کرنا چاہیے. اور حضور حضرات و سلام نے فرمایا کہ جب عذاب والی زمین سے آپ گزرتے جائیں تو اللہ کا خوف کرتے ہوئے جلدی نکلیں. تو پھر میں نے کہا کہ کہیں ناشتہ بھی کرنا ہے, کیونکہ رات کو شروع رات کے آخری حصے میں ہم روانہ ہو گئے تھے. تو اس نے کہا جی ارض العذاب سے نکلیں گے تو پھر کریں گے, ارض العذاب میں نے رکنا نہیں. میں نے کہا تو آپ ہمیشہ ٹیکسی لے جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ہمیشہ یہاں یہی کرتا ہوں, اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ دوڑ لگائیں. تو اس نے کہا میں دوڑ لگا رہا ہوں, تو آپ لوگ کہیں پیسے لالا نکالیں چلیں گے, امت تیزی سے گزر رہی ہے. غافل تجھے گھڑیال کی دیتا ہے منادی, کہ ٹک ٹک نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹھا دی. زبردست تصور دے دیا اس آدمی نے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, ابھی جو گھڑی ہے ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک, تو ہر ایک آدمی کو اطلاع دیتی کہ ایک ٹک کم, دو ٹک, تین ٹک, چار ٹک, پانچ ٹک, بس کم ہوتے جا رہے ہیں. کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, کہ ٹک ٹک نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹھا دی. اور ہمیں ہیں اتنے بیوقوف کہ ہم پھر اپنا برتھ ڈے مناتے رہتے ہیں, صحیح, اور کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. بھائی آپ کی موت مزید ایک سال قریب آ گئی, آپ کو رونا چاہیے, آپ ہنستے رہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ حماقت کی انتہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ گایا جانے والا گانا یہی سنگ سنگ سانگ ہے. گردو تو فلک کو کہتے ہیں, آسمان واپس. فلما ذابان ابراہیم الروع, جب چلی گئی حضرت ابراہیم سے خوف اور ڈر, وجاءت البشرى اور مل گئی اسے بشارت, جو جادلنا وہ آرگومنٹس کرتے رہے ہمارے ساتھ فی قوم لوط, لوط علیہ السلام کے قوم کے متعلق, ان ابراہیم لاول حلیم, تحقیق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لحلیم, بڑے بردبار تھے, اواؤن وہ رحم کرنے والے تھے, منیب رجوع کرنے والے تھے اللہ کے جانب. یا ابراہیم ہم نے کہہ دیا او ابراہیم عارض عن ھذا, یہ آرگومنٹ چھوڑ دیں, ابھی فیصلہ ہو گیا ہے. جب اللہ فیصلہ کر جاتا ہے تو آرگومنٹ سے کچھ نہیں بگڑتا. یا ابراہیم او ابراہیم عارض عن ھذا, اس آرگومنٹ کو چھوڑ دے, انہ قد جاء امر ربک, آپ کے پروردگار کا فیصلہ آپ پہنچائے و علم آتیم اور تاکہ ان کے پاس آ رہا ہے عذاب ایسی عذاب غیر مردود جو نہ ٹلنے والی ہے, جو نہ ٹلنے والی ہے. ایک دوسری جگہ اور یہ سب کہاں ہوں گے کہ یہاں پر ہے علیہ منکم رجل الرشید ولما جات رسلنا لوطا اور جب آ گئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس سیبیم وہ انہی کی وجہ سے غمگین ہو گیا, کیونکہ یہ جو فرشتے آئے تھے یہ بالکل ٹین ایجر قسم کے لڑکوں کے شکل میں تھے اور اس کی قوم کو تو خباثت کی بیماری پڑی ہوئی تھی, وہ تو ہوموسیکسول تھے, وہ تو ہوموسیکسول تھے اور اس قسم کے لڑکوں کے ساتھ بدعملی کرتے رہے غیر فطری عمل. تو اس نے کہا مہمان ہے, خوبصورت بھی ہیں, ٹین ایجر ہیں, بدبختوں کو پتہ لگ گیا تو میری تو عزت چلی جائے گی. ولما جات اور جب آ گئے رسلنا ہمارے قاصد اور ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس سی ابیم وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گیا. وذاق بیم ذرغن اور اس کے سینے میں تنگی آ گئی, سینے میں تنگی آنا مین سٹریس آ گیا اس پہ, وہ سٹریس آ گیا اس پہ. وذاق بیم ذرغن اور اس کا سینے میں تنگی آ گئی. وقالا اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگے ہاذا یوم عصیب یہ بڑی تکلیف والا دن ہے. وجاءہ قوم اور پہنچ گئے لوط علیہ السلام کے پاس اس کی قوم یورغون الیہ دوڑ لگا رہے تھے اس کی جانب, کیونکہ لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی مشرک تھی اور اس بدبخت عورت نے قوم کو اطلاع دے دی ہمارے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں. وجاءہ قوم اور دوڑ کے آئے لوط علیہ السلام کے پاس اس کے قوم یورغون الیہ دوڑ لگا رہے تھے اس کے جانب. ومن قبل اور اس سے پہلے کانو یعملون السیئات وہ عمل کرتے رہے بڑے برے اعمال, وہ عمل کرتے رہے بڑے برے اعمال. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اعمال گنے ہیں. ایک تو وہ کبوتر بازی کرتے رہے اور کبوتر بازی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فسق قرار دیا ہے, کبوتر بازی فسق قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ لوگ چھتوں پہ چڑھ کر کبوتر بازی کرتے ہیں تو اس طرح دوسرے لوگوں کے گھر کا ستر اور پردہ چلا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبوتر بازی پہ پابندی لگا دی کہ فسق ہے, اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس آدمی کی شان قبول نہیں جو کبوتر بازی کرتا ہے, اور علت یہی ہے کہ وہ لوگوں کی عورات کو دیکھتا رہتا ہے, مین ان کی پردے کو لے لیتا ہے کہ اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہوں بہت سارے گھر آپ کو بے پردے نظر آئیں گے. بازی میں آ گئی تو ایک وہ کبوتر بازی کرتے رہے اور دوسرا حضرت تانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کانو یاتون فی مجالس بالذرات وہ مجلس میں بیٹھ کر کمپٹیشن کرتے رہے بدبخت عمل کا, وہ جو آواز سے باہر نکالی جاتی ہے نا اس طرح زور لگا کر بھن صحیح, تو دوسرا اس سے زبردست بز نکالتے اور ڈس نکالتے. بازیں میں آ گئی تو یہ ان کی دوسری دیوسی تھی, اور تیسرا ہی کہ وہ ہوموسیکسول تھے. تو اللہ کریم نے ان سے جامع تعبیر کی کانو یعملون السیئات ان کے اعمال بڑے گندے اعمال تھے, انسانوں کے نہیں ہوتے. ومن قبل کانو یعملون السیئات سے پہلے وہ کرتے رہے بڑے برے اعمال. قال لوط علیہ السلام نے کہہ دیا یا قوم او میرے قوم ہؤلاء بناتی یہ میرے قوم کی لڑکیاں, بناتی یہ میرے قوم کا جو سردار ہوتا ہے ساری قوم کی بیٹیاں اسی کی بیٹی تصور کی جاتی ہے. قال یا قوم لوط علیہ السلام نے کہہ دیا او میرے قوم اولائے بناتے یہ میرے قوم کی لڑکیاں ہن ناتھر لکم یہ نکاح کے اعتبار سے آپ کے لیے جائز ہیں. فتق اللہ سو ڈریے اللہ تعالی سے, یعنی نکاح کیجیے آپ کیا خباثت میں پڑے ہوئے ہیں. فتق اللہ ڈریے اللہ تعالی سے. ولا تخزونی فی ضیفی اور مجھے رسوا نہ کیجیے میرے مہمانوں کے حوالے سے. اچھا اب انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا, لوط علیہ السلام نے اتنی تقریر کر دی کہ بھائی یہ قوم کی لڑکیاں ہیں اس طرح پڑی ہوئی ہیں بدبخت و شادیاں آپ کر نہیں رہے, وہ بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی ہیں, آپ بھی ہوموسیکسول ہو چکے ہیں, تو اگر مرد اس انداز سے ہوموسیکسول ہو کے گیز بن جائے تو عورتیں لیسبین بن جائیں گی, یہ تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ ہے. تو لوط علیہ السلام نے کہہ دیا بدبختو ان کے ساتھ نکاح کرو جائز. ہاؤ لائے بناتی ہن ناتھر لکم فاتقوا اللہ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, ولا تخزونی فی ضیفی اور مجھے رسوا نہ کیجیے میرے مہمانوں کے بارے میں, الیس منکم رجل الرشید کیا نہیں ہے آپ لوگوں کے درمیان ایک بھی آدمی جس کا عقل کام کر رہا ہو, آپ لوگوں کے اندر ایک بھی آدمی نہیں جس کا عقل کام کر رہا ہو, ان اے سینس کہ آپ کو اس گندگی سے منع کر دیں, اور ان اے سینس کہ آپ سے کم از کم یہ کہہ دے کہ مہمانوں کو نہیں چھیڑنا. الیس منکم رجل الرشید, یعنی دو باتیں ٹچ کر دی حضرت لوط علیہ السلام نے ایک جملے سے, کہ آپ لوگوں کے اندر ایک بھی آدمی نہیں جس کا سینس کام کر رہا ہو کہ وہ آپ کو یہ بتا دے کہ یہ کام انسانوں کا نہیں, یا آپ کو یہ بتا دے کہ مہمانوں کا چڑھنا یہ تو مسلمہ انسانی اصولوں کے خلاف ہے. مہمانوں کے لیے تو لوگ لڑتے رہتے ہیں, خصوصاً دیہات والے, دیہات میں آپ کا کوئی مہمان آیا ہو اور کسی نے اس کے ساتھ تلخ کلامی ہی دشمنی بن گئی, مہمان تو چلا جائے گا آپ نے گھر, آپ کی دشمنی پڑ گئی, وہ تو پتہ نہیں وہ کتنے پشتوں تک وہ چلتی ہے. بھائی دشمنی کا بنیاد کیا ہے؟ ان کے پر دادا کے پاس ایک مہمان آیا تھا, اس نے اس کے ساتھ تلخی کی تھی, کتنے لوگ مر گئے؟ ابھی تک 27 مرے ہیں جی. کتنے لوگ مر گئے؟ ہمارے ہاں تو توک کے حساب سے پھر مرتے ہیں. سوری صاحب جی, ہاں ہم بے وقوف ہیں یا عقل مند ہیں؟ اس لحاظ سے تو بے وقوف ہے جی, ہم رکھنا جو ہے یہ تو جاتی ہے اسلامی لحاظ سے. اور اس حوالے سے غیرت مندی ہے کہ بھائی مہمان کو آپ نے کیوں چڑھا؟ ہاں آپ پہلے بات تو سوچے پھر جواب دیں. الیس منکم رجل الرشید, آیا نہیں ہے آپ کے درمیان رجل ایک بھی آدمی رشید جو عقل مند ہو, جو رشد و ہدایت والا ہو, اس کا سینس کام کر رہا ہو. قالو قوم نے کہہ دیا, لقد علمتا آپ کو تو پتا ہے. قالو قوم نے کہہ دیا, لقد علمتا آپ کو پتا ہے, اولو مالنا فی بناتک من حق, نہیں ہے ہمارے لیے یہ لڑکیوں میں من حق کوئی دلچسپی نہیں ہے. مالنا فی بناتک, نہیں ہے ہمارے اندر فی بناتک یہ آپ کے قوم کے بیٹیوں کے حوالے سے من حق کوئی دلچسپی. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ, اور آپ تو جانتے مانورید وہ عمل جسے ہم چاہتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے. آپ کو تو پتہ, شیخ مرحوم نے فرمایا منصور شیخ سے بھی یہ پشتوں میں اس سے کہہ دوں گا تو لالا اور یہ اور عمر دین اور ہلمندی مزہ لے لے گا. شیخ سے بھی وہ ان کا اللہ تعالیٰ مان ارید بھی اگر لگا رو تر سلام تبھی چتا تھا وہ پتہ چلوں گا کون ہو جی. کالو مالنا فی بناتک وینش, کالو قالوا ما لنا, نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتک آپ کے قوم کی لڑکیوں میں من حق کوئی دلچسپی. وانک لتعلم ما نريد, اور آپ تو جانتے ہیں وہ عمل جسے ہم چاہتے ہیں. قال لوط علیہ السلام نے کہہ دیا, لو ان لی بكم قوة, میری آرزو یہ کہ میرے پاس ایک قوت ہوتی کہ میں آپ کا بیڑا غرق کر دیتا. دیکھیے اب اتنی بڑی شرک کر رہے ہیں لیکن لوط علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کر رہے ہیں, لیکن مہمانوں کی عزت کی غیر فطری عمل کی بات آئی تو اس نے کہہ دی لو ان لی بکم قوا, کیا کروں بھائی پرائے ملک میں آئے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ کیا کریں, پرائے ملک میں آئے ہیں, 911 کی مصیبت ہے, صحیح ہے, کچھ نہیں کر سکتے, تس سے مس نہیں ہو سکتے, صحیح ہے. ادر وائز کیوں مطلب اپنے ملک میں بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں وہاں سب کچھ کر سکتے, وہاں تو ٹکا دیتے, وہاں تو ٹکا دیتے ہیں, سب کچھ ٹکا دیتے ہیں کہ کیسے کوئی آدمی انسان کو اس طرح گڑ کے دے کے, صحیح. لیکن یہاں تو مسئلہ ہی کچھ ہو رہا ہے. تو لوط علیہ السلام نے بھی کہہ دیا لو ان لی بکم قوۃ, بھائی پرائے ملک میں آئے ہیں, قوت تھوڑی ہے ہماری, کیونکہ وہ تو بابل کے تھے اور اتنے دور چلے گئے تھے. اب بابل دیکھیں اور بحر میت دیکھیں, بہت طویل مسئلہ تھا, کیا ہے طویل. اور بابل اس زمانے میں تو ایک گاؤں تھا, اب تو چلے گئے. اس نے کہا پرانا بابر تو ذرا سڑک سے ہٹ کر ہے, میں نے کہا وہاں لے جانا ہے خدا کے بندے, اپنے دادے حضرت ابراہیم کے قدموں پہ قدم رکھنے وہاں, اور جو نیا بابل ہے وہ بہت بڑا شہر ہے. تو وہاں پہ پھر چائے مائے پیو, اس نے کہا چلو چلتے ہیں. اور راستے پہ آ رہا تھا, راستے پہ جب آ رہا تھا تو وہاں پہ ایک دوسرا سائن بورڈ بابل سے پہلے آیا, مرکز نبی اللہ حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام. تو شیش علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو ٹھن کر گئے کہ چلو حضرت شیش پہ فاتحہ پڑھیں. سوری صاحب چلیں گے انشاءاللہ, یہ زمین دیکھیں گے ساری ارض القرآن. قال لو ان لی بکم قوہ, اس نے کہہ دیا کاش کہ میری ہوتی آپ کے اوپر کوئی قوت, او آوے